قبل یو مسئلہ ذکر کئی چه دیر خلقی نو ال تسڑے چه کمدنو خپل عبادتم کئی خفارق ٹیم کی مسواکون خرسی یا چه کمدنو تسبیح خرسی سیدہ فارق وقت کی یا پکوڑی کئی پکی نو دی سر بیلک معلوم سیوا کی گی خرچا و چه کمدنو کی گی دا پتا دی تزودو والتا ہوئی چته چې کمنو د بل نه سوالونه څه کوي کای نو سوالونه د ساده ته خزان سره چې کمنو یو څو سيزونه راځه ماکا او پاګي باندې وملګری ته وایا و یو سل ریاله قرصکا راګه او پاګي باندې څه شیواله او خرڅوارا خرڅوانو ګټه بوم کوي او سفر او حج بدین کیږي خپل مزدوري کوه کنه دا مزدوري کول دې کې حج کې څه نقصان چا احکامات سره ادا کوي او هغه چې کمنو فارغ وخت کې سب مال زیاتولو د پاره ټکا پکا کوي په دې کې رضا په حج کې څه نقصان نه راځي طالب جان نه ځان له کمندنو تیل مال کې د پاره اثر خرڅي تصفیه خرڅي نو ښه خبره ده لیس علیکم جنان مشرب تاسو باندې ګنا شتا سولټه وي فضل ربنا فضل زیادت چې کمندنو د مال کې ډیر استعماليږي فضل من ربکم زګه چې سړی د جمعات نه وځي په دواګانو کې راځي اللهم افتح لي ابواب فضلك او چې ځن ندي نو اللهم افتح لي ابواب رحمتك دوارشته بل دوامشته اللهم اني اسالك من فضلك او دا غوښته اللهم افتح لي ابواب فضلك دوار الفضل نو چې راوځي نو دنیا له راوځي فالته لفظ فضل راوړي او چې زی نو رحمت لدن نکیږي نو لفظ د رحمت راوړي هیڅ شبتا سبحان ګنا چولټو وي تاسو د فضل الله خپلنا فایذا فصم د قریش یو غلط رسم باغی باندې رد بیان د وقوف مزدلفه او د وقوف عرفات دواړه ذکر کړي قریش یو باغی باندې منګا د بیت الله شریف من جواران یو نو مونږ به د حرم نه بار نوځو او عرفات چې وو نو دا د حرم نه سو بهر وو د حرم شریف ایریا 15 کیلومتره چار چاپیره ده بیت الله شریف نه ده داسې چار چاپیره عرفات چې دی نو هغه لږ بهر دی هغه بهر دی د حرم شریف د ایریا نه چې نبی علیه السلام کله حجۃ الوداع حج کو نبی علیہ السلام په مینا کې مزدلفه خواته چراغه د خلکو دا خیالو د قریشو چې دوی بچته نزي عرفات ته نزي نبی علیہ السلام سیده لاړو عرفات ته او الته چرته راکړه بیا د عرفات نه مزدلفه تراره قران کریم وی مزدلفه کې ودریدل پس د وقوف د چانه دی د عرفات نه اول وقوف د عرفات ته پس دا غیره چې کمنو وقوف د مزدلفه دی وقوف د مزدلفه دی فایذا فصم من عرفات فاو کې چې واپس شي تاسو د عرفات نه واپس کیږي باندې چې عرفات ته سړې شي عرفات حال د کمنو په جنګلو راغلی و دا با آدم بابا د هوا وای یا غزه بنده د خپل ګناہوں اقرار کړي او هغه ځای کې خولی ډیری وی نو بوینو می یاد کې دا تنوین چې ده من عرفات کې دا تنوین د مقابله ده چې کوم په مسلماتین کې راغله ده د واو مقابله کې د مسلمانونه دې تنوین مقابله وي دا تنوین صرف نه ده دا راتلې شي چې کمندونو کو غیر منصرف باندې عرفات د غیر منصرف ته ذکا علمیت ته بکی او تانیس ته بکی او سره ده دینا چه کم دنو تنوین پر آغل ده دا تنوین مقابل ده حضر اللہ اند المشر الارام یاد که اللہ را پخوار جمع نخ عزت منده که مزدلفه ده وذکرو یادوی اللہ را پاغ طریقه چه خودنه کرده تاوستا زان نبانت طریقه نجوڑه او یقینا تاسو مخیر دینا خامخاوی دنا خبرونا احکامات د حج د نو معلوم لا من الظالين لا من الجاهلين في مراسم الطاعات تاسو چې کمدنو مراسم د تابعداري او احکام د حج هغه درته نو معلوم لا من الظالمين خامخاویدنا خبرنا چې د احکام د تابعداري درته نو معلوم ان الله ثم حفظ منه صفازن دا بیا مکیوالو سوی قریشو تا چه تاسو با عرفات تا گرزی دا وقوف عرفا ثم حفظ منه صفازن ناس بیا چه کم دنو راو پس شید آخ زینا چه راو پس کی گی ورطا خلق منه صفازن ناس آخ زینا چه راو پس کی گی تینا خلق یعنی دا عرفات نرازی او بخنا وارد اللہ تعالی نا واستغفر اللہ بخنا وغاڑی دا اللہ تعالیٰ نا یقیان لارے بخون کے محروبان فائضا قضیتم مناسککم بیان دو وقوف منا بیان دو وقوف منا فائضا قضیتم مناسککم آوکی چھ پورا کی تاسو حج احکامات پل نیادوی اللہ لرا وشان دیادو الاسطاسو دپلارانو خپلو یو مطلب دارے چھ دی بدا غدائی گھڑڑی ہو لگو لے فمنا کی نو پلارانو د نکانو مړانه وی ویلې زمانی کو دور دایسړیو چاګه کم دنو صاحب منا پین زمانا پیټه به خان اورخا ها پین زمانا پیټه څه چلو شو د دونی مزارو خرڅو څوډي پین زمانا پیټه د دونی مزارو خرڅه کوي وړي لکه دې کې څه خبره ده چې د دونی مزارو د خرو راکارې کړه لکه دې کې څه کمال دي هغه د خر نه خو دا مطلب دی دیوانه باندې باندې کیو پلان زما پلار دومره وجلیو زما پلار دومره وجلیو زما پلار به دور ډوړای خوړاو هغه چې وته کیناس بیا به پتا پکې نه لګی دا لږ ډوړای به تنور په یو وخت کولې خوړلې سم چې کمندونو د ګجورو غړې سانډاو نو دا مړانه به د پلارانو ویني او ناشتو قران کریم وی دا تاسو کوی تاسو دا غځای کی لاران چې یاد وې د دې په داسو کې یاد وې الله حج د الله دې یاد وې د پاره دې یاد لاران چې یاد نه دا شانت سو کې یاد الله نه او شاد ذکر زګه د پلان ذکر طبيعي تور دې او د الله ذکر عقلي دې د الله ذکر دې تن سخت دې او شاد ذکر په اراده دې او شاد ذکر دا الله رب العزت چې کمنو تذکيره وکا ذم مطلب دا دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کلی کا ذکر کوم آبا کوم شان دی یادول استادو د پلارانو خپل چې کلمہ شومان وي او د پلار باندې نو بابا بابا بابا بابا او په نو ریکلکس کړو نیولاو او جر چې به دی وتوالي دک شان ته الله پوری ورجوک شي او اشد ذکر بلکې د دینم څه شي دینم صح زکاو خود طبیعی طور د ماشومان چې کمندونو تذکرہ وا ماشومان غیر اختیاری وا دا خو په اختیار باندې الله له ترجی ور کولې هوا شد ذکر دا حاجیانو دوه قسمه ذکر کړي یو بدبخت حاجی او یو چې کمندونو نیکبخت حاجی یو بدبخت حاجی ذکر کړي یو نیکبخت حاجی ذکر کړي چې دا حج نورست نورم دنیا دار شو او دنیا محبت چې کمندونو زیات شو ځنې خلک حج د دې لپاره کوي د دنیوي مفاد لپاره کوي چې حال درن سم او د کمونو ملتزم بلی او د الله رمضان لپاره پیسې غواړي د الله رمضان لپاره کمونو پیسې غواړي سره د دنیا لپاره او په ارادو سوکوي الله ډوک بو الله سره نه کی الله سره زنو کتاب کې لري چې سوک ډیره عمرې کوي هغه د دې کمونو رزق کې پر اخیرا دي انو ایران سمون مستل ورشو عمره لچه زمون کاروبار خشی اغبیاوی دا اللہ دا پار عمره لنم رلنه دی سو خبر دی اللہ چه در کم مقصد بانی تلی کم مقصد بانی تلی فدی بانی تی کمدنو اللہ و تعالی کوئی گی سر کیوی واسم الحج و عمره تا دا با دا اللہ دا پارا کئی چه دا حج اثر او دا عمره اثر داشو چه دا ستا محبت دا اللہ تیواشو او د دنیا محبت ته ختم شو او د دنیا خواهشات ته کمیدل دنیا خواهشات ته کېدل کمیدل اخرت ته توجه زیاتې دلا الله ته توجه زیاتې دلا ته نیک بخت آجی او کده حج نرستو دي او د عمره نرستو اغه نه حرام کارونه نور شو شو سیوا شو ظلم نه نور شو شو سیوا شو ته بدبخت ای بیا نو بدبخت عاجز ذکر کوي او نیکبخت عاجز کوي ذکر کوي شیخ سے مد ذل و علی ذکر کوي مردان کی سړی بل سوکوار پرلون له سوار کو سوکوار کو پرلون وای مړ نکړه ما بیچاره وې شلکا وې جس مړ نکړه ما چاته ته خلون وې تا ته څه پته چې لګا دی سیبو شدا جی سیبو چې تا وې چې وې دې سیب څه نکړه مړ نکړه ویدا سنا تر سو گزار بغیر راجی نه بل سو کو ویدا سنا تر سو گزار بغیر راجی نه کم نه بل سو نه کوي دا حج چه دی دا اثارات چه دی دا عمری اثارات چه دا حج اثارات چه فامر الناس من یقول ربنا دا غا بدبخت خلق ذکر کوي چې دا صرف دا دنیا تور گرزوالو او دا دنیا دا فائده ذریعہ فامر الناس تزنی دا خلقنا آغدی شوائی ربنا یا رب زمانگا راکم تا دنیا کی او نبوی در رب آخرت کی صبر خد سوام دا دمرا پیسیو لگولی او دمرا لری لارو اول ته په غاڼه کې ځانو کړو اخرت کې څه ثواب نشته نیک وخت عاجز ذکر کوي وامنهم او ځنې دین هغه شوای ربنا یا رب زمونږ آتنا فی دنیا راکم د دنیا کې حسناتن خوشحالي او په اخرت کې خوشحالي اخرت کې خوشحالي بل دا چې دنیا اخرت هم غواړي او دنیا کې عزت غواړي آتنا فی دنیا حسنا او فی الاخرت حسنا دا جامع دعا ده هم دنیا کې عافیت او خوشحالي غواړي او آخرت کې د دنیا حسنه څه شي ده دا یو جامع الله په ذراوړ دی موږ مخکې ویلو انعام تعالیهم کې کله دنیا داسې سيزونه وي نعمتونه وي چې هغه د دین د پاره ذریعہ نشي او یا په دین کې رکاوټ شي په دې د بیا نعمت او حسنه او خیر نشي وایي دا بیا استدراج دی دا بیا استدراج دی خو که دنیا هغه سيزونه نعمتونه د دنیا دي خو هغه د دین کې مدد ذریعہ وګرځي د دین کې د مدد او د خدمت څو ګرځي ذریعہ وګرځي او د دین د ترقۍ ذریعہ وګرځي د دین د خدمت ذریعہ وګرځي دا چې کمندنو بیا نعمت ته ادا حسنه ده دا نعمت ته او حسنه ده نو کده دې د لاندې مفسرینو ذکر کړی وی چې دا حسنین مراد نیکه خزه ده دا حسنین مراد مال نه دا حسنین مراد پراخ رزق نه دا حسنین مراد پراخ کور نه دا حسنین مراد چې کم دنو هغه کل سورلی ده دا ټول اله چې ایمان وی او دا چې کم دنو د الله د دین د ترقۍ څه شي ذریعہ شي د دې وجنا شیخ القرآن رحم الله تعالی جامع معنا کړی دا راکه مونږ ته په دنیا کې طاقت د نیکای توان او طاقت د نیکای حسنه نیکای ته ویل کیږي د نیکای کول او طاقت اوس مال له د نیکای کول او طاقت ته خزاده د نیکای کول او طاقت ته کور دې د نیکای کول او طاقت ته سورلی دا د نیکای کول او څه دې طاقت ته دا ظاهری اسباب دي کې سړی ته په عبادت کې فراخي ملاوي او فارغ البالي سړی د طاقت د نیکای چې زمونږ غا نیکی شي او تا تقبل شي دا څنګه طاقت د نیکای ها امام غزالی رحم الله معنا کړی دا العلم والعباد د دنیا حسنه څه شي ده العلم وال دا د دنیا حسنه ده په آخرت کې حسنه هغه غشترګي هوري دي جنت ته هغه د کمندونو عفو او معافی ده د الله تعالی دیدار ده د الله رضا منتیا دا ټول د آخرت خوشحالي دي کوی کرا د آخرت څه دي خوشحالي دي خو بس شر قران رحم الله جامع لفظ ذکر کو اجر ده دي څه اجر ده نه کای بچ د نیکی قبول شي او ته مال سره کی اجر راکی او بعد نه کای اجر جنت ته د نه کای جنت اجر حوری دی غلمان دی ټنګوان دی نیرونه دی هغه د کمندونو پالمګونه دی او غدیدارې الهي بعد ټول پکې چې کمندونو شو حسنا هغه هغه د کمندونو اجر دی نه کای جامع لفظ وی او فی الاخرته حسنا او فی الاخرته اجر نه کای وقنا عذاب النار او ساتي موږ د عذاب د اورنا اولئک لهم نصیب ما کسبوا دا خلق چې دیلن برخه دا غنه چې کړی دي والله سریع الحساب الله تعالی دې زر حساب کون کې سریع الحساب یو مطلب لکه لهم نصیب ما کسبوا دیل برخه دا غنه چې کړی دي مطلب چا دنیا او غټلا او چا آخرت او غټو هر چاله چې کدن خپل باندې بدلا ملان شو تا حساب د دینار تا حساب د درهم څوک الله لګیا او څوک دنیا لګیا الله تعالی زر حساب کوونکې سریع الحساب یو مطلب چې حساب زر را روان دی بس خو چې مړ شو نو حساب دی چې مړ شو نو حساب دی بس مړ کېدل او حساب شروع کېدل څه دي چې مړ شو نو حساب کتاب دی سریع الحساب والله سریع الحساب دی مطلب هغه دا دی چو سره داوی چیرا مون خو زمون نمخ که آدم علیه السلام نفس تردی وقت پرودیر خلق تیر شوه لیا او چی دا آدم علیه السلام سر حساب کی گی بیار بسی هوا بایی بیا حبیلی قابلی یو یو یو یو یو یو یو او دازیو زمون نمبر چو خلق و پندوز زرکال بس برای دیگه زرکال بیا با گور ولده کسو بچی لیم نکو زمون نمبر بکل را دی سری الحساب الله تعالی دې سیکند ټول حساب وساچه سره الله تعالی فرمایل سیکند ټول حساب په سیکندونو کې والا د ټول خلکو حساب کوي په سیکندونو الله تعالی چې یو تن سره حساب کوي او الله تعالی د کربونو سنگونو فدمونو سره کوي حساب کوي دا ټول الله ته یو شان ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس یو تن ژوند دې کول او فقیر باو فقیر باو خلق ژوند دې کول دا الله ته یو شان یو د کون خبره یو تن سره حساب کول فقیر باو فقیر باو سره په ان سیکنډ واحده کې په یو سیکنډ کې الله ټول سره حساب کوي یعنی د یو سی حساب کتاب د بل مشغوله کوي چې یو سره کینو بل ته اوسګار دیږي بل ته اوسګار نه دان نه په ان واحده کې ته مان راکې او پډوري کاکا دې خسړې دې نو اغل دې پډورو مازه تیس کړی اغا اسیم داسې پخ پخوانه لګدا سې اغلې زما د والد سره په شانتي نوم دې دا ملګرین دې اغا درد کې کم دنو په تاوار درد کې ني نو چې داسې تاسو کینو داسې لاس داسې کې پوجي دې تر پاتې شو دې نو لکار کارې د اصول نو ګوته داسې کې زوته داسې کم لک صبر وکا ناغا لکه تاسو کې درس که خودیر تیت تپوس که او کله لکه داغه تایید سر آغا سر زین که یو خبر پرتی چه لکه زکم خبر حکوم ناغا سر پسیر که داغه یو تایید پروتی بیا آغا لکه تایید ده پارماتو ناغی لگوزان داغه که دیر خواه دازه ماغی ناغا مات دا سکن مات مطین خان دیر خبرو مات دا سکن چه درس تن خلاس شو نمات دوی چه very good نمائی اولی چل ویتا یو خبر اوپر سریع الحساب کی چلکا اللہ پا یو وقت طول انسانانو سرسکی وی دا زمان دی ذہن دیر خوا آغستا بلکل زپی دیر خپوش مرزتا او اسما پی پویک لگا تبسن پوشوی ما دوئی وی امریکی والا یو کمپیوٹری جات کردن وی وی چی دیو پا یو من کے دا 10,000 سوالونو جواب ورکی په یو منټ کې بعد 10,000 سوالونو جواب ورکړي وی چې د الله یو مخلوق هغه کافر هغه د کمندونو داس یو الی ایجاد کول شي وي دا خود انسان مزغدي کنه کمپیوټر څه شي د خود انسان څه دي مزغدي چې هغه داس یو الی ایجاد کول شي چې په یو منټ کې د 10,000 سوالونو سو ورکړي جواب ورکړي ان وی هغه الله چې کم دا مزغ پیدا کړی دي نو هغه په یو سیکنډ کې ټول سره حساب کتاب نشي کولای بالکل کولای شي دا صحیح والله سریع الحساب دا دې کمنو الله تعالی تستګرانه دا والله سریع الحساب دا اوس کمپیوټرانو والا چې کمنو په کتاب وی لزره صفه وی او په لیکل وی او هغه چې کمنو پای کې وی یو فی بدلی یو ټکه بس وی نو چې دا سوال کلاس ورکی او په سالم کتاب کې هغه بدل شي کاغه په یو لاک ځل ظاهر اغلی په یو بٹن سره غټول شي داغه بدل شي کله سالم کتاب پانسونه بدلای چې دا کتاب چې کمونو د دې طرز ناړم دی بل طرز تکو مې نو په یو باندې هغه ټول کتاب چې کمونو په یو بټن شي بدل شي دا الله د سګرانه را چې توا دا دور خلق حساب کتاب سری ول حساب والله سری ول حساب او الله تعالی دې سری حساب کوونکه واذكر الله فی ایام معدودات دا ذکر تذکرہ دا ایام تشریق دا ایام تشریق او دا منا دا باقی ورزو تذکرہ واذکر اللہ فی ایام معدودات او یادوی اللہ تعالی را پارز و شمیر کی دوی که شیطانان مشتل لی شیطان تے کم دنو شیطان آز ابراہیم علیہ السلام تا دا غزائی که وسوسا چاولی وا وسوسا چاولی وا نو آغا زایونا نن خلق پشه تغبان دیولی نو چه کم سیز دی دا اللہ و تعالی ناڑی نو دا ایس پو ای حد کی متصور کو شیال تا دی شیطان بگاڑ کانو گشتو نو چراش واپس نو بیاو سر یارانا مکوا دوی مداوم دا چوی دا غرد شیطان چه کم دی ویستا که مولنا فی زرامان سی اللہ دی عمر و صحت کی برکت واشی نا آغا وی په ما مخه د طالبان د بزرګ بزرګ کې نن ته بزرګ بزرګ بزرګ بزرګ هغه د بزرګ لفظ وي په بزرګ لفظ نه وایي وینځ چې عمره له لاندې مکه حج لا وی ال سماج کم نن ولیدل یا غل شیطان ته لاندې په فارسی کې لیکلي دي شیطانی بزرګ وی و چې کم طالب چې کم نن داسي محملي بیکار وي داغه د بزرګ و شیطانی بزرګ ما غل شیطان چې کم دې داغه خبر په داسې ځای کې دی چې دغه ځای کې دا ګورغال خبر دی او ګورغال هغه سړی وو چې هغه ابرهه ته لار خولی وه ابرهه چې را روانو هېچ چا و سره په لاره کې مرسته نه کوله چا ورته لار نه ښودله هغه په لاره خلکو سره جنګونه هم کړي وو اوږد تاریخ په لاره خلکو سره جنګونه هم کړي وو خلک وله مقاومت له پاسېدلی وو خو خو لوی لښکر وو چې کومه قبیله و پاسېده بس هغه به ختمه کړي بلا جنگونه بلا رکړي دی بیا دې کمندنو خلکو ته مون تلار خو ان شاء الله تلار نه خورل بلا کسانې په دې مړکړو نو دې یو بدبخت ابو رغال وتوي وی پیسې وراله راکې زبر تلارو دوته دې کمندنو د بیت الله شریف د حرم شریف لار خو دلیوا لار دې وسر راغلو چې کانی راورې دل نو ابو رغال لو په راورې دلو نو دا کم غټ شیطان نه دغه ځای کې ابو رغال مردار شوی دی نن هم خلک قبر په کانو باندې ولي قبر په کانو ولي واذكر الله فی ایام معدودات یاد وی الله لرا په غرض اسمارلو شو کی همان تا جل فی یومین دا دې کم دنو د 11 او د 12 د 12 او د 13 تذکرہ ده حاضری رضی د منالی 11 12 13 په دغه کې چې کم دنو ورستونو دوه کې اجازت مسله ذکر کړي کله چې ټیکټ مخ کې وکي شوی او هغه چې کمندونو دولسمه او دیارلسمه ته پاتې نه شو نو ګناه به نشته فمن تعجل فی یومین چا چې تلوار وکړه پر استود و ورځو کې فلا اسمع له ګناه به نشته فمن تاخر او چا چې رستواله وکړو ګناه به نشته رستوالی کې وخت کمندونو اسیم ګناه نشته بیا ولې وایي چې فلا اسمع له نو یو چې دا چې کمندونو ویلی دي چې دو رخصت قبول نکو رخصت قبول نکو دوی مدادا چو امان تا خرا فلا اسم علیه فضای باندی ہوئی فهو ماجورون بل متاخر و ماجور متاخر چه کمدنو اغا ماجور دے اغلا چه کمدنو اللہ تعالی عجر ورکی درے مشاکلتا ندا ہوئی لی دی مشاکلتا نی ہوئی لی دی سالورم دا دے چ دل تکي و من تا خراب نه ودريګا فمن تا جلا في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر صدق کې حکم برابر شي که څوک چې کم دنو مخ کې دي او کورستو ګنا به نشته فلا اسم عليه لمن اتقى دا مستقل کلام فلا اسم عليه چې دي حاجی باندې ګنا نشته چا چې د حج کې د خلاف فرض نه ځان ساتو یعنی هغه حاجی به ګنا کوړ تر راځي بی گناہ با کورتا رازی لیمان اتاقا یادو امارا لیمان اتاقا دا رخصت دا غچا دا پارا دے شغزان بچکی دا نا فرمانا ہے نا واتقو اللہ و یرگی دا اللہ نا سنگ با یریگو وعلمو پوشی انکم الی تحشرون شاقیلن تاسو باغی اللہ تور جمع کڑی شی تاسو یعنی دلی یوی اجتماع سرا بل اجتماع یاد اکن دا حج اجتماع سرا دا بل اجتماع دا آخرت شکم دا نداو سرا یادوا دا یادوا وعلمو پوشی انکم الی تحشرون یقیناً تاسو باغ اللہ تورجم اکڑی شی وامن الناس ما یوجبو کا خوص ترغیبات جہاد تا حج جی کم دنو کو او شوق دا جہاد دزلکی را اوچت شو او سکم پسا دیان دینو آگا ختم کا دا مفسدینو دا ختم اول دا پارا جہادو کا وامن الناس ما یوجبو کا دویم مخی جی کم دنو دا حجیانو دو قسم ذکر کرل یو بدبختا او بل نیک بختا اوس پکې لګا ترقی کوي چې یو ډیر بدبختا دی او بل ډیر نیک بختا دی صرف بدبختا هغه چې ځان له دنیا غوښتا او غټ بدبختا هغه دی چې د خپل دنیا لپاره د بل دین تبا کوي چې د خپل دنیا لپاره د بل دین تبا کوي غټ یون صرف نیک بختا ہو چه زن لی دنیا هم غوختا و آخرت هم غوختا ہو او غد نیک بختا آغا دی چه آغا دی کمدنو دا اللہ دا رضا دا پارا او بل تر دین خودلو دا پارا آغا دی کمدنو خپل جوان قربان کی خپل دنیا قربان کی خپل دنیا قربان کی درم مناسم آغا دا دی لکه سنگ چه ده حج نفس خلق دو کسم دی و ده غشان چه ده هر عمل نرست خلق دو کسم دی ده آغی ده کمدنو یو بدبخت او بل نیک بخت مخی ده دعاگانو فرق ذکر که او ده عمل فرق ذکر که چه عملو نیم کردار این جدا دی لکه سنگ چه نظریات جدا دی یو طالب الدنیا دی او بل دی کمدنو طالب آخرت تی دغشان تی کردار کم پرست تی دی کردارون تیم لگ سوچ کوا وامن الناسی او زنی دخل کن آغا سوک دی چه خواندر کئی تال را مزدر کئی تال را جوان دادو خبر دادو پدی جوان لان کی ویوشد اللہ علی ما فی قلبه ووال عبدالخسام دا دا منافقینو او دارنگی تی کمدنو دا بدبختو تذکره کئی دا اللہ و تعالی دا دشمنائی او دا دین دا دشمنائی مختلف طریقی دی دا یو طریقه دا اغا چکناتی باتی غوڑ غوڑ خبری کول پا غوڑ خبرو خلق دا اللہ دا دین ناڑی پا غوڑ خبرو باندی خلق چې کمندونو د الله تعالی د دین ناړي ما یوجب کا قوله سورته منافقون کې الله تعالی ذکر کړي فایزار ایتم توجب کا شامهم و یقول تسمع لقولهم کانهم خشب مسندہ سورته منافقون سوره منافقون آیت نمبر 4 سلورم نمبر آیت وَإِذَا رَأَيْتُمْ تُوجِبُ كَاجِسَامُهُمْ شِكَلَهُ وِنِتُونُ خَنْ بَدَرْ كَيْ تَعْلَ رَا خَبْرِ دَدَئِ زَانِتَانُ تُوجِبُ كَا مَزَ بَدَرْ كَيْ تَعْلَ رَا بَدَنُونَ دَدَئِ یعنی زانِ دا سے جوڑ کر دے چوغا چوبا فٹ کے او سے بمانا غوڑا گیرا او خریلی بری تور سترگی تو با چه حیران بشی تو بوای چه دی شکل سرمی پا دبان کلیمه ویلی مان پا شکلی اندو مسلمانی گی او پا گیر بانی اوگه غوی مڑی گی لکه سر سیدو دادی چه کمدنو تو جبو کاجسامو هم دادی دا بدن بطال خون دردی پا ظاهر بانی پا ظاهر لباس دو کمشا او منز گورا چه چزگی ده کمتاک دادا سی ده وی یقولو وی کشوروی واسو لخبری وی یقولو نو دا هغه چې د دې چې کوم مقفال فاز دي مقفال فاز دي او د سره چې کوم چې کم دنو اقوال دي د سره چې کوم اشعار دي د سره چې کوم چې کم دنو مثلونه دي د سره چې کوم واقعات دي جڑا کون کی واقعات اقل الواقعات المبکیه جڑون کی واقعات دي خپل وجه کمنو دي لوزه نه جاړي خلک خلق جړی چې د دې بیان د توګه کېږي د دې د آیاتونو د پتر سنتره باندې وي دا چې کم چې کم نو سره کړي برابرې دا چې کم مقفال فاز وي نو وای یقول تسمع تسمع وایته وګمت نه اورولې بس وای یقول تسمع علی کستا په ځنې خبره باندې شک شي راشي چې را دا خسرې چې دې دې په دې ظاهيري خبرو خلق دو که کول غواړي استاد یقین لپاره ويشهد الله على ما في قسم و سره غوړه کوي ويشهد الله قران و سره خوري قسم په الله سما چې کوم محبت ته قسم په الله چې سما کوم قرباني ده قسم په الله يو خدای نه حیران ويشهد الله على ما في قلبه چې دا و سره کوم قسمونه خوري قسمونه و سره کوم خوري خو قران وای او هو الذ الخصام د دین الوی حرامي او د دین دشمن بلو دا د دین پلاره کې لوی دیوال دار دا خطیب مثلا دا چې کوم درو تیز جبه دا تیز جبه د الله رب العزت د دین لوی دشمن دی دا چې دې چې کوم دنو لګیا دی او دې کلیپ کوي او دې پاغي کوي ما سره په دې حواله سره موجود ده دیر صحابو کو دشمنائی لگیا دے او یا دے کمدنو پدی نور سبانے لگیا دے او خبر از پیشکی سنگا واللہ چا زخیر خوائم دے دی قسم پا اللہ سروس چا دین سنکو خونو پی جندو نچار دین تشریحو پی جندلا دا سنے لگیا دے دا حرامی دے دین لوی سدے دا لوی دشمن دے دے دے دے دین پجامہ کی دے دین چے کمدنو دشمنی کی دے اسلام پجامہ کی دے اسلام سکے دشمنی کی دا د کمنن لوی د الله تعالی د توحید وی دیوال او وی دشمن هغه ده دا وی ودا غشتانتی قران کریم الله والله اسلام الله والله اسلام چې سکرې دي د اسلام تاریخ گواه دي اسلام چې کمنو داس خلق سم کړل دي چې هغه چې کمنو توبه توبه یا الله دا هیڅ تذکرہ کړی نشي کولای چې پورې دې نه باندې حرامی داسې لګی نشي په ماشومې تنکی دي نه چې دامړه دي دامړه دي داسې چل ذکر دی اسلام هغه به چې کمنو دیو بل دشمنه ته ولاړو دیو بل داسې خلکو چې چا په حکومت کول نه مختل اسلام داسې خلک ټکړ دي اسلام اسلام نه د خپل وخت یو وی قانون هغه چې کمنو اسلام تیر شوی دی او اسلام دا کړی و دې قتل کم ځستن وانه وانه شوي وای د خپل وخت اسلام دا تل کړل یعنی اسلام دې دور سره چلیږي او اسلام دا غفزړو باندې ته کم نه حکومت اوس خو خلک دې نرم دا سره موازنه دې داسې کی موازنه دې داسې کی دا چې کم نه د اسلام پلار کړل وی دیوال لوی دیوال نه دې داوي چې هغه غفزړو هغه انپړو چا په حکومت کول نو غختل راغیل چې کمندنو وي اسلام نظام اما اوس وخت خلق ځان له خپل خپل حکومت جوړول شي شعور په خلکو کې راځي شعور په خلکو کې څه پیدا شو شعور وي پارم 45 او پارم 47 او پیجندو وي چې شعور په خلکو کې راغی دي دوی تروسه پورې پارم 45 او پارم 47 پیجندو دا په خلکو کې جنن شعور راغلی شعور دې شعور دې ته شعور پکې راغلی دا اوس هغه جدا وخت دا جدا وخت اوس چې موږ له ټولې دنیا سره میل جوړ کې اوس موږ یې آرام کنه نه کنه امر آرام کنه نه کنه هغه ورډه مدینه نه کنه اوس خو دې دنیا چې دا دی ورلد از ا ګلوبل ویلج دا خو چې تلیلا را نه چې تلیلا ها اوس په موږ دې لک ساينس په استعمالوجي موږ مخه به استعمال موږ مخه استعمالو دا لوی حرامی دی دا که ډاکټر په شکل له کدا د سکالر په شکل لې کدا د انجینیر په شکل لې کدا د کمندونو د حامیدی په شکل لې خدا د کمندونو د الله د دین لوی دیوال د دین جړ دا وشي دا بلا شي دي هنر بو شنور خبر وشپیلې کوړ وا من الناس ما یوجب کا اوزن د خلقنا غدي چې خوان بدر کې تعالی را خبر دا غو پدې ژوند معمول کې دا خطابتنا تقریرنا شروع بش ټوکا مولای سي پکم یو وایو شود الله علامه فی قلبی برلیانو په خوای وو ټوکا مولای سي ټوکا به ځان سره کوم منظر رمضان دې ټوکا وسره دې شکر می چا پایلا انو پدې ټوکا به ټوکا کوما او کما پایلا پر ټوکا می ټوکا کوي وایو شود الله علامه فی قلبی گواکی الله تعالی را پاغبانی پاغ ایمان او پاغ اخلاص فی قلبی چې بزړه ذکری یاره جمی قسم په خدای کنه دا زه دې راواز ته په پلیټ کې ریکي خود والله بالله کстаў نه اسلام نه لاو کې بولسي دې دې زړه کې نور پد څه اسلام نه بګي دي وای شود الله ما فی قلبه او جی انا جل جل عم نوال پتی باندې خلق قوله فی الحیات الدنیا چې نبی علیہ السلام وای دا یوجب قوله فی الدنیا چې توه نبی علیہ السلام فرمایي دوست خدای فرمایلی دي دوست خدای ابيګه میږي دوست خدای په خوب کې ولیدو راته یې زور شو قوله فی الحیات الدنیا وایشد الله دوست خدای تاسو کوم لاره دې ښاچي وایشد الله علامه فی قلبی دا لږه خبرې کوي وای تانویس ابراہیم اللہ یوزائی کی ذکر کری دی وی الہزار مباس ازا قومی کمی فریبت خدا را بسر سجودے و نبی را بدرودے الہزار مباس ازا قومی کمی فریبت وی خبردار احتیاط کوا ناغ قوم ننشی شاقدو کور کے اللہ لرا ویو سجدہ باننے او نبی علیہ السلام لپیو درود باننے بس وی موز میو کو جی رومال برا والی او ما سار می صورت یاسین هم بیلو ما خام صورت واقعا او جیو اللہ چه بغیر ده دینا جوان کسام پا خدای ایسا خبر آدم او با کسام پا خدای چه موز دی نی کرده و اللہ کسا خون کئی او درود شریف ده ایک ازار دلی وانو ایک ازار دلی اگر یو پا کسور ای لس لاک ازار دلی ویلی دی کبین دل اللہ که یو لاک دلی پیو لخل کو دی سکندون ایساب کرده داره دی سکندون هم دور نرازی دور نرازی یو لاک دلی سکندون وی درود شریف وی درازی آن سکندون هم درازی لپورا کی دورا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ او گواکی الله تعالی را پاغوانې چې بزړه دې کې دي او والد الخصام او دې چې کوم سخت مخالف د توحید الالد الخصام الله دې دین وی دشمن دی دا چکناټي باتو والا دا د هما هنګای والا دا دې کوم دنو دا الله رب العزت دې دین وی دشمنان دي او والد الخصام دې چې کوم دنو په د دین پجامه کې د دین دشمنی کې د دین پجامه کې د دین دشمنی کوي او والد الخصام قران مجید خو سپری خود دې دي خان می ها ټول دې کمندونو خو ګل ګمبت کړی دي دا الله دین سره چلو نه مکوا پاک تا دین دې بس خصاب خبر را کسی ولا م جوړو او والد الخصام هغه دایره سخت مخالف د توحید حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ابغض الرجال الى الله الالد الخصم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم ده الله چې کم ډیر بدی شي کم یې بدی شي چې هغه د الله د دین دشمنی کوي په طریقو طریقو په پلانونو پلانونو هغه شکل او اصطلاح د چا ذکر کوي د اسلام ذکر کوي او د اسلام چې کمونو دشمنی کوي فیروغ امن او ایمان او د دین دشمنی کوي خدای دې غرق فیروغ امن و ایمان وال وهو الالد الخصام هغه زیاده چې کوم نو سخت مخالف د دین فایضا تولا صاف الارض بل طریقه کال طریقه واردات بلا فاو کته دی واردې مجلسانه دا یو مطلب دیم فایضا تولا فاو کته دی مشر شي د گورنر شي وزیر اعظم شي آیا وزیر اغلا شي فایضا تولا فاو کته دی چې کوم نو مشر شي پزماګه کې ممبر شي چرمن شي صاحب لرده کوشش کې وزما کې لیوس د بیا د اشروانه او کې بده کې پرانه او کې خوړای نو جمهوریت خوړای خورای نو چه کم دنو بیهای خورای خورای نو ده غیر تعظیم خورای خورای نو کرسمس ده خورای او ده کافر و تعظیم ده کافر و تهوار اغا چه کم دنو خورای ده شیعه و قائد خورای حیب صدفی آج روانه اونکی بده که ده توحید و سنت خلاف کئی ویولی دوین دره ما طریقه ہے ویولی کل عرصه و النس او تبا کئی حلاکی چه کم دنو فصل لرا او نصل لرا نو یو ظاهری دا حلاکی نو دا دجالی قوتون چی دی نو آغای یو و فصلونو باندی دغرا ولی غلزان اقتدار پو فصلونو زراعات پانی چه کم دنو اس لگیا دی دا طول تخمون تقریبا اغه هایبرید شو او چې کوم تخم ته زراعتي والی نو اکه تخم دوباره نکی دا غینه دانه کې دا دوباره نکی اشنډي بس یو ځلکی کی بیان کی نو ملکی تخمونه ختم کړو او اغه زراعتي تخمونو منډای اغه سره ده د خلکو نه د ګوډ او د دې سیس ماده یې سپری نو د سپریګانو او دا هر یو سیس چه کمدنو کپنای اغیی سره دی تو چه سبا دا سی دربانی اونیوی چه نی در کم دلا و نبا دا سر تو خمی و نبا دا سر فصلی ایش شیب دا سر دی تو زرعیات دا مسلمانان و سباکی دا اولوی کسا دا دا دجال کتابونو کی بیا ملاوی گی او نسل تباکی و نسل مومال مویشی او سی دکندنو بیدبی دی ما بی خواندر ساروی نمیلاوی گی انډر سروي دا د ستنې غویان چې دي یا د ستنې څنګهان هغه دې کمندنو هغه کې طاقت نشته چې هغه می خوغه مال هغه لبرات کې غواګانو لبرات ټول شه دراډو نشو په چې سبا د نظر اډو نیو نو نه دي غواګان نشته نه دي میخشته ملکی تخمونه ټول ختم کړو دا نه سل چې کمندنو هغه ټول هغه ځان سره راځي وَيُولِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلِ وَيْ فَزَرْعِيَاتُ او فَمَالْ مَوِيشِوَ دَ دَجَّال قَبْزَوِي نو دا پی جوڑا پی نو اگه دا طریقی ری دا بی وَيُولِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلِ دوی مطلب دا دی حرث چه کم دنو فصل تبا کول نو مطلب زنا چه کم دنو عام کول نسل تبا کول نو جنس پرستی اغلام بازی چوکر بازی عام کول دا اوس په خټه سطح باندې بالکل زناګانی هغه د کمندونو عام کی او د الکانو بد پیلای جنس پرستای حتی چې د جنکو ته حق هغه د کمندونو عام کی هغه عام کی دا زموږ در هر زنانه دی نسل معصومان دی نو دا دو بیدی نکی نو زنانه چی بیدی نشوی نو کور طول شو بیدی نشو معصومان چی بیدی نشو نو را روان وقت چا دی دا معصومان دا مشران خبوس لک سات پس مڑی نو طول کار چی کمدنو دا نسل آغا تبا کئی د دې وجه نه پرې دو مهنت پکار دي دوستان ته وي وی دی وی خځه وجه نه با سلور کسا دي کې پینځه کسا دوزخ ته وي وای ته نه وي پیدا نیم امت په کورونو کې نه سي دی والله زمنګ نه تاسو کې او پین سلورم اکرامه مسلم نه کنه اپاږي کې وای چې واړ ماشومان چې دین دا د دین صدا ذخیره ده شپږ نمبر چې یاد کې دا پکې راځي دا مشرانو خبرې نه دا پکې راځي ماشومان د دین ذخیره ده نو معشومان دیندار کول د زنانو باندې مهنت کول نو قران درسونه هغه تر سوال आवाज هغه تر سوال دا ضروری خبرې دي نن سبا او د موبایل د وجنا دا کیلونی دي څه شي کیلونی دا معشومانو د لبو دا کیلونی دا ګډای شو ګاډی شو په دې وجه باندې معشومان تبا کوي کلونی ادا سراویستلی گیمونا پا موبایل کی چلاغی دو وجه ما شومان تا باشد ما شوم تا باری پا خواست ویل نو منل وی پوزن ما شوم تا خبرو منی چه سو دیولا موبایل نیور کرده خیرات تیسو اول بل موبایل ورکه پات یا و سره وعده کړي چې موبایل بدل درکم خطو ورشه شب جمعه ته جمعه ته چې به راشنو ډایرک پیدا نه غواړي چاته پوچات معصومان تبا جنکای د موبایل د لاسه تبا چې کومي جنې سره موبایل نه د مور باندې نه د پلار باندې هیڅ نه مني سردړ دې سردړ هغه جنې په کور کې تباہی ده هدا چا نه مني او بدبخت وي دا د کندنو هغه د دې طریقې سره کارونه کوي وایو لیکل هر ثون او وای بس مون تاسو خیر خوایو تاسو ډیر به پړی قوله فی الحیات الدنیا فاغه خلبان دي د دوستای په طریقه باندې او د خلی په ذریعه ټول به حیا په مسلمانانو کې راځي والله لا يحب الفساد الله من نکیل فساد سره حدیث کے راضی لا شیء ابغض علی الله من الفساد نشتی او شیز ډیر بدرنګ ده الله په نس فساد نام بی دینی ده الله ډیر بدشی والله لا يحب الفساد الله من نکیل فساد سره و اذا قیل له اتق الله او پاک چویل شی ته او یری کده الله نه چول دعوت ورکین ده بل طریقہ اخذت العزت بالاسم یو مطلب راشی دلرا عزت او ترقی په کولو د ګنا باندې اونی وی دلرا عزت او ترقی په کولو د ګنا دی وای دا عزت او ګوره من قوم کم زه تر اسو من کم زه تر اسو غواړو ا دې منګه بیا چې کم نن بہت بہت بہت پی چې پی چې پی چې لنا چاته ہے دې من دې روز تبوزی من کم زه تر رسیدلی اده من ډیر پیچه بوزي د په ګنا کې طرف لټي اله عزت دې کې زما عزت ته همون دې عزت ولې توای چې اخرت پرې دې تړیا همون دې عزت ولې توای پیغمبر همون دې عزت ولې توای اسلام دې ګنا کول ته سوې ترقی چې کمنو کو ګنا لټول غواړي په ګنا باندې ترقی لټي دوی مطلب اخذت العزت راشد الر غیرت په کولو د ګنا باندې دی وی خو زه ما منکې چې دې ما منکې د دې مقابله کې بزو خفام خدا عزت دا ګنا مزه کوم په عزت او د عینات د واجب یې پاک چې ویل شي دتا خو یې رګ د الله نه راشد الر غیرت او تکبر په کولو د ګنا باندې په کولو د ګنا باندې ډیر ګناونه هغه د دې د واجب خلق کوي حدیث واجنا چه تکبر و غیرت والا راشی پاس بو جہنم نو پورا دلر جہنم جہنم جہنم نا جور کوئی طویل کی گی دم کوئی جہنم ام دیر دم نے جور دے دیر زیاد نبی علیہ السلام و سلام چه ویلو بیاو یا کالمخ کے وکان روان شو و سطور سید اغربی چه ورے دلو پاس بو جہنم نو پورا دلر جہنم والا بی سلمیات افرام خوابت بیستر آلا یعنی لان دی شو تکم خواری نور ناغم غلط دیر بد دی وامین الناس من یشری نفس ابتغا مرضات اللہ دا دویم ترغیب جہاد تا او دا قلب نیک بخت تذکرہ وامین الناس من یشری ہو گورا خلق دام خلق تے انسان دی اگر اللہ تعالی دین دا پارزان قربان ای توم دا اللہ را دین دا پارا زان قربان که کنا دا اللہ را دین دا پارا قربانی ورکا دا ترغیب ورکی جہاد تا وامین الناس کی اشارہ دا چه توم زانتا انسان وی داوم انسان دی آغا مخینی وامین الناس کی تخکیرو آغا انسان نده ایسا شکل دا چاوی دا آغا شکل دا انسان دی او دا چه دی دلتا وامین الناس راوڑو نا ماو تالا پی غور دی دا غو انسانانو کنه د دې اړو کې چې کم نه نه د فولادونو د دې خو کې ستیلو نه وي او دې پرګونو کې ویناوا سپاره پکې نه وا او بل څه پکې نه و سیکا پکې نه وا هغه انسانانو تو انسانې کته وای چې مړ منګ چت صحابه او منګ چت صلاح الدین تر رسیدل شو منګ چرته چې کم نه محمد ابن قاسم تر رسیدل شو قران وی و من الناس اغم سو انسانانو اغی خوچه کمدنو سو پولادو نو دا اغی اڈو کی خود استیلو نو دا غیر گونو کی خسکا نوا خدا که انسانانو دا اللہ رب العزت محبت او دین پہ غالب ہو مقصود دا اللہ دین گرداولے ہو او تو بل سب سے روان شوی وامن الناس ازن خلقنا غصوب تی یشری نفسو ابتغاء مرضات اللہ چی آغی یشری نفسو قربان ازان خپل خرسی ازان خپل تپار دل تولو در زامن تی آغا اللہ اللہ تعالی بان ازان خرس کرده خرسی لیکن سورت بقرہ توبہ آیت نمبر 111 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فدوار کو بس خرص کو یشری نفسه یبیع نفسه بالجهاد فجهاد بان ازان خرصی فجهاد کول په طریقہ خرصی ځان خپل پار دره ټول دره رحمت دی الله صہیب رضی الله تعالی نو دی اوغتی قبیلی سړی او اور مالدار او ایمان راوړو نو قوم مخ... نو نبی علیہ السلام طرف ته هجرت کو را روان شو خلک خبر شو ویده چې کمنو هجرت کوي ټول خلک ور پسې راووت وی وجبی وجبی دا تاودری دوی تاسو مانا څه غواړي زماج کم کور دین واغستا شو هغه ور وسی بیا را روانو دا تاوی تاسو مان نور څه غواړي زما چې کم باغونه دي اوس مکه مې ده تاسو شو تاسو هغه بیا را روان ورته وی چې زما کم ملکیت وو کم اقیله مې وا کم مال او دولت او غلامانو هغه ټول شو تاسو شو د نبی عليه السلام خاله زم هغه ورته وی چې موزه وی موزه الله یا تون راولګل وی دا سه سړی را روان دي چې ارته چې کمنو استاد الله د بار سره نبی علیہ السلام مخی ملگرو تاوی بیداز سڑی را روان دی چاک پل مال عرص چه کمدنو ورکل او اللہ حاصلو یشری نفس او ابتغا مرضات اللہ تا اللہ دا پار عرص قربان کل دوی مطلب وامن الناس من یشری نفسو او زنی دا خلقنا آغا سوکتی چه قربان اقبل خواہشات تا پار دا لرطول دا رضا منتیاد اللہ تا اللہ دا رضا منتیاد پار خواہشات قربان کل نفس قربان اول خواہشات قربان اول لیکن تو خواہشات قربان کا اللہ تعالی حاصل کا دا اللہ دا رضا دا پارا کیا قربانی خواہشات پل او نفس پل دا پار دا لطول دا رضا من تیادا اللہ واللہ اور اوہم بالعباد اللہ تعالی رے ترس کو ان کے نرمی کو ان کے بدا سے بندگانو یا ایو اللذین آمنو درین ترغیب جہاد تھا اسلام کی پورا پورا داخل شئی یا ایو الذین آمنو مجھے اسلام ټول احکامات پا عمل کراو لئی یو حکم دام نے چھ جہادو کئیو جہادو کئی یا ایو الذین آمنو ادخلو فی السلم کافا دنشی اسلام کی پورا دنشی تاسو اسلام کی تکم دنو پورا ادخلو فی السلم دن شیطاسو فی السلم السلم والاسلام واحد اسلام سلم یو دی دن شیطا بدارائتا سلم تا بدارائتا موی درین سلم چی دی نو دا روغی و صلح تا موی نو اسلام اللہ سر جوڑا کول لی دا روغ چې کین بیا دې روغ ته پورا وردان نشه بیا دې کمنو پورا پورا وردان نشه دې روغ ته پورا وردان نشه او دخلوا فی السلم کافه دبر صاحب په وی مدذل هلالی فمن تبلیغ کال کی اونو یو عالم بیان کو په بل عالم په عربی کې ترجمانی کولا ویزا غا ترجمان تناس تمہارا بیوالا ویزا یا تغوی ویدولا ترجمانی چی اغسطن کولا وی ما دا عربی غٹی کی خوفو دی آیات کی وی ادخلو دن نشی وی اسلام کی پورا وی اغوی شبہ اللہ البیت شبہ اللہ الاسلام بالبیت ثم امرنا بالدخول فقال ادخلوا في السلم كافه فاما نحن فرجل داخل ورجل خارج وسددنا الباب لغير المسلم في الله تعالى اسلام تا کمره ویلی دا دا اسلام مشابه که دیو کمره سره او بیا منگ تاوی چه طول ورد وردن نشی بی منگ سا چلو کو بی منگ یو خفدن ناو بل اخف بحر و صدد نالباب لغیر المسلم او غیر مسلم تم لاری بندی کری دی شاگت اوه مسلمان شا بی کم مسلمان اغدو کی چی کئی کم مسلمان اغما شمان چی تختی کم مسلمان اغلاگانی چی کئی نو موږ چې کمونو اسلام ته خلکو ته لارې بندې کړې هغه اسلام چې فطرتي دینو او خلک وته په خپل څه کېدو راځو رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا هغه تنن رکاوټ مسلمان شو الله او دې اسلام ته مکمل وردان نشو دان شیطان دې راځه کافتن یومانا چې کافتن حال له دواونا ادخلو کی دواونا او معنی دا جمعان دن نشی تاسو اسلام تا ټول پا یڑا باندی پا اتفاق باندی ور داخل شئی لا تتفرقو فرقن ڈلی ڈلی کی گئی ما ڈلی ڈلی کی گئی ما ټول اسلام تا پورا پورا ور دن نشی دن نشی اسلام تا کافتن ټول مطلب دی اسلام تا یو شئی اسلام تا یو شئی نو دی اسلام خدمت پی اتفاق باندی کی گی نو نظم انتہائی ضروری دی نظم انتہائی ضروری دی ادخلو فی سلم کافتن دویم دادی چرا کافتن حال لے دی اصلنا مفعول به غیر صریح ده دا نشی تاسو تابعدارای ټول تا اسلام ټول تا ټول اسلام ته شي ټول اسلام ته وردن نشي دا نه چې عقیده لري اسلام دا او قانون دې ده غیر ده مؤمن بالله او مسلم لله نه دا عقیده ده الله نو قانونم دچا دا الله دن نشی تاسو تابدار ہے ٹولتا اسلام چه کم دنو ٹولتا اخلاق دے اسلام قانون دے اسلام عدالت دے اسلام کچرائے دے اسلام تانہ دے اسلام اسپتال دے اسلام دے اسلام کے دا ٹول شتے دے ٹول تاوردن نشی تابدار ہے ٹولتا او اسلام ٹولتا ٹول اسلام تاوردن نشی یعنی یو پرزه دی اسلام ما پریک دی یو پرزه دی اسلام ما پریک دی طولو پرزو بانی او پر طولو نسخو بانی عملو کئی بوشوی دره مانا دادا چه دا کافتن حال لی دا واو نا او پا مانا دا جمیعان نده خپلا مانا بانی ده دن نشئی اسلام تا طول یعنی هر هر تن طول طول اسلام تا وردن نشه پا دیوانه لکا پوه نشه ما تم دوره پتا لگی ادخلو فی سلم کافا دن نشه هر یو تن دن نشه فی کمدن تاسو اسلام تا پورا پورا یعنی هر تن پل مکمل زندگی اغا جه کمدن اسلام تا وردن نکی قلبا و قالبا ظاهرا وباطنا عقدا وعملا ومعامله واخلاقا مکمل اسلام ته وردن نشه یعنی هر یو تن چې بتا سکیي هغه خپل ځان اسلام باندې مکمل کی دا نه ده چې ګینینو زړه مسلمان او سترګې کافر او غوږ دې کافر او معاملات دې کافر نہ نہ اسلام کی فیصدی نہ چلے گی نہ چلے گی فیصدی نہ چلے گی او ضائع ہو گلاس سے او تو جے کم دن دے کہ 50 فیصد او بواچا ہے او 25 فیصد پہ کہ جے کم دن روح یاب دواچا ہے او 25 فیصد پا پدې کې د کمنو چې نیوا چاې نو مساوی هي څه شو د روح یبدې څه شو شو کنه اوس توایا 50% وبدي 25% پکې چې کمنو روح یبدا دا او 15% چې کمنو پدې کې چې نیدا او 10% پکې میتیا دي نو مساوی هي روح یبدې شربت ٹھیک دی ناروري اوس چې کمنو دې ته څوک د روح یبدې شربت کته وای چې 50% مسلمان 50% مسلمان 25% پختونه او 15% کمندنو اغا په آئین باندې وقتی طور په ملکی آئین باندې او 10% کمندنو د انګريزانو تعظیم می خوخته او توه مساوی مسلمان لیل اکثر حکم الکل نو جن دا 50% موږ سره نه چلیږي او دخلوا فی السلمی پورا پورا بھائی عقیدہ ام دے اسلام عمل ام دے اسلام حاملہ ام دے اسلام اخلاق ام دے اسلام سیاست ام دے اسلام پارلیمنٹ ام دے اسلام طول بر اسلامی نو پورا پورا اسلام توردن نشتا دا دے کم دنو نبی علیہ السلام لا چکم کسان دے یہودیت یا دے عیسائیت نا مسلمانان شیو دکا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی مسلمان شیو اغه نبی علیہ السلام ته وی وای زنی سینونه داسې دي کنه چې هغه به مونږ په عیسائیت کې نه خوړل لکه اوس پرد کده وو خو هغه به مونږ نه خوړل لکه هندو دې چې مسلمان شو هغه یې مونږ د خوغه نه خوړل پرد کله کاغه ته وی چې مونږ به خوغه نه خو او زه مسلمان شوم نو په اسلام کې خود خوغه ته کم نه نه جایز ته حلال ده ولګه مال اکد عیسائیت د وجه څخه لګ خار راځي لګ شر دا خو خنه خنو مړایله اګه دا خو دین کې موږ لخوا ته اوس ته نه د حالت د اسلام کې ته نظر ځان بچ کوم زه سمجھ کوم ځان بچ کوم صدا مال څنګه نبی عليه السلام ته وو فرمایل لا تدا شیئا زارت النصرانیه فی لا تدا شیئن زوارات النصرانیت فی موجم کبیر کی روایت تی مپریک دا تو داسی اوکار شداغی با پریخ او دو باننی تدی عیسائیت تر او شان تکی گی نو آغا کار پریک دا لکه اندو توائیں شتوز دو غوی غوخا نخوری دو غوان غوخا نخوری تو پا دی اندو خاری دا بخام خاص گئی دا یا تون ارالل ودخلوا في السلم كافة اسلام ته پورا پورا وردن نشي طول ارض به اسلام کوي بیا يا مكن بر شهرين له عاشقي يا فرش جامه تقوا بنيل يا ذات مسلمان موایا يا دنا وبار طول مسلمان شا مکمل مسلمان شا دانه اسلام کې ذکرونو په سجدا نو ادخلو فی سلم کافا دن نشی جی کمدنو تابدار ای طولتا یا دن نشی اسلام تا طول طول زانور تا وردن نکا یا دن نشی اسلام تا پیڑ بانی پجاما اتفاق پتو کی ولا تتبیو خطوات شیطان تابداری من کوئی دا قدمون دا شیطان شیطان قدمون دل تا کسی دی یاو آگا جی کمدنو چی زنی صد دین راوالی و زنی پریگ دی زن راوالی و زن پریگ دی چه پا یو دی خوشحاله کمی دارا لڑیر دی دویم غلط رسمونه و غلط قوانین درم دل دل کیدل دل دل کیدل دام خطوات کی زکا شیقینا دی استاز پار دشمن صاف فاین زرلتم من بعد ما جات کم البینات یر ذکر کئی او زورنا فاین زللتم کو خواهد لیتاسو وارد لیتاسو ان بعد ما جاست کون بیناتو فضل دینا چرالتاسو صاف دلیلونا دلیلونا رالل صاف جاست کون البینات دلیلونا و احکامات رالل دا پورا پورا اسلام تا دادن نکیدلو چه پورا اسلام البینات رالل فالمون پوشی شیخینا اللہ تعالی رزور اور رو دے حکمت والا ہدا عذاب انتظار کوئی تا چه پورا اسلام تا ندن نکی گئی نو د څه انتظار دی چې پورا پورا اسلام ته نه دنه کیږي؟ په انتظار د څه دی؟ حال انتظارنا انتظار نه کوي دی الا یات یوم الله، مگر د خبره شراشری تعالی الله تعالی څنګه راځي داغي بیان سورته نحل آیت نمبر 33 دریشم حال انظرونا الا تاتی یوم الله الا تاتی الملائکۃ او یاتی امر ربک او یاتی امر ربک فدغد الا یاتی یوم الله فی ذلل من الغمام، مگر دا چراشی تعذاب د الله او غلوس کو وریادو کی بصور دو وریادو کی نه الله عذاب والملائکۃ یا فرشتي د مرگ وقضی الامر او فیصله کړی چې کار دا عذاب دی واغ ټیم کې بیا مانی واغ ټیم خو فائدہ نه کوي وایل الله ترجع الامور او الله ته واپس کړی ټول کارونه وایل الله او په طرف د الله باندې واپس کولې وشي او ګرځولې وشي واپس پکړې شي ټول معاملات دا الله لذین او الله د خپل دین تاسو کوي سال بنی اسرائیل کما ته نام دا ذکر د سابقینو سابقین ذکر کئ د پاره د کمندونو د ترغیب ال الجهاد جهاد کئ بنی اسرائیل نو کړه نو سوچولو شو او بنی اسرائیل پورا احکامات د دین نه منل پورا نه منل بلکی یؤمنون بواز ویکفرون بواز زنه منلو د زنه نه سکو انکار کو تاسو لکه د بنی اسرائیل مو جوړی گئی اغی له الله سزا ورکړه تاسو له هم الله سزا درکې اغی ټول احکامات نه منل اغی د کمندنو جهاد نه کو او رستو شفاعت شو اغی دل ډلې شو تاسو له کمندنو داسې مو جوړی گئی ټول سره لګي سل بنی اسرائیل تاسو کده بنی اسرائیل نه هن دا اغی د تاریخ نه او دا غید کتابونو نتفوسو کا یا موجودمو سمرا دیرمو ارکڑو دلالا حکمون واضحا بن آیتن بینا حکمون او دلیلون واضح بلا احکامات بلا موجزه بلا ناغلی وطا فبدلو فومن یبدل نعمت اللہ دلتا محضوب تے فبدلو نعمت اللہ دی بدل کا نعمت دا اللہ یعنی دا احکامات ورکول کاماتنا من آیتن بینا تمرا می ورکلو دل را دلیل نوازه احکامات تشه واضح موجزی واضح بلا عرص می ورکلو دیتا می حکم کرو چه دا طول ما نی طول سکی او ما نی فبدلو نعمت اللہ دا محضوب تی دی بدل کدا اللہ نعمت یعنی اغی طولی و نمانل یو اغی طولی اغی که حکم دا جهاد و نجهاد او نکا موسیٰ علیہ السلام تیوی حضب انت و ربکا فقاتلا انا اونا قائدون تلارشا استار عبدالارشی او من با دیزه لگه ولیوی من با پاخناسیو فحضب انت و ربکا فقاتلا انا اونا قائدون جهاد چه کمدنو اونکو 24 تمایدی 24 نمبر آیات او ڈلی ڈلی شو سوارو فرقن ڈلی ڈلی شو فرقن مختلفتن متحاربتن فیما بینهم پلو کې ډلې ډلې شو فبدلو نعمت الله نعمت د الله څخه بدل هم یو بدل نو یاره ذکر کوي سو کوم چې بدل کې نعمت د الله هم بعد ما جاتو فاز دې نه چغرا غلې وې دتا یعنی نعمت وته حاصل شوه دې بالکل لاس لې راغلې دې د الله دین وته کار شوه دې هم بعد ما جاتو فاز دې نه چغرا غلې دتا jihad ته نعمت وې چې دې نعمت بدل کو او جهاد اونکو من بعد ما جاتو فین اللہ شدید العقاب او کتا سم جهاد اونکو او ڈلے ڈلے شوئی ڈلے یو بر سر جنگی گئی اللہ بدل سزا در کی فین اللہ شدید العقاب یقین اللہ رس سخت سزا ورکو ان کے زینا للذین کفر الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنو زینا للذین کفر الحیات الدنیا دا وجه د جهاد کافر ولی چې کمندو مسلمانانو سره جنگ کوي زکا چې کافر په دنیا باندې چې کمندو غره ده هغه د دنیا د وجه نه تزيد مې له دنیا ذکر کوي چې د دنیا د وجه نه هغه اسلام پرې خوت او دنیا د وجنه احکامات ټول سکلو پرې خاودل د دنیا د وجنه هغه چې کمونو چې آ پرې خاودو ور سره مؤمنانو پورې ټوکی کو شور وکړي زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا خې سکلې شوی د کافرانو ته دا ژوند لاند تمام معمولی ژوندۍ پس کرونه من الذین آمنو او ټوکی کې پښاړې کې فاطمه دې کې دار کسانو پورې شیمان راوړل دا قانون دې آیاتونه موږ راوړلو شومنانو پورې ټوکی کې پس کرونه من الذین آمنو یعنی دې چې کمونو په مال دوکا دې په مال باندې او د ایمان والا خلق او د دین والا خلق په تصفخ کاری قران کریم جواب ورکړي هوا کسان چې غیزان بچی د محبت د دنیا نه یا اتقوا ځان بچی د مخالفت د الله نه او قوم د پاسو دینه وي پرز د قیامت هغه ور دي د پاسو وي پرز د قیامت والله ارزقو مایه شاو د دنیا باندې زندو کیږي دا دنیا د حقانیت نه خانه ده شیخ سادی وای اگر دنیا بدا اگر دنیا اگر دنیا اگر روزی بدان ظرف زودی جنازہ تر تنگ تر روزی نبودی اگر روزی بدان ظرف زودی کدا رزق پم عقل تقسیمی دو جنازہ تنگ تر روزی نبودی کما قلب چه کندنو کما قلب مڑو دلوگی نبا مڑو کما قلب ندا دنیا مال دنیا دولت دا دا حقانیت نخانه دا دا دا اللہ کار دا چار لگور کی چار اڈیر ور کی دا دا مقبولیت نخانه دا شکری چار سر مال لے وائی دور خوش قسمتا دے دا دا دا خوش قسمتا ہے نخان دا ردی نخانه دا دا اللہ ور کئی بس دا دا اللہ پیسالہ دا چار لگور کی چار اڈیر بدوارو که دا اللہ امتحان نی بس د لږ مال امتحان ډیر سخت نه دی او د ډیر مال امتحان ډیر سخت امتحان دی چې مال چا سره لګو غریبو نو د دې امتحان دومره سخت نه دی چې چاله ډیر ورکړو ډیر سخت امتحان دی یو خو مال متقی دی مال څه دی متقی دی هغه سړی سرکه شکی او الله دې امیر شي او پیغمبر دې مس شي هیر شي آخرت دې امیر شي مال ډیر ناکار شي اغه بیا د الله د دین دشمنای ته خلق وتري او بیا د هغه حقونوم زیات دي اخرت کې به حساب کتابم شو کاول غواړي والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله روزي ورکه هغه چاره چې را دی وکي بغیر حساب یو مطلب بغیر استحقاق دې مستحق نه وي الله ولا ورکی کما قلب وقوفه دې الله ولا ورکی من قضائی و قدرتی بؤس اللبیب و طیب اسلام اخی نفطر رب جل لسانی کیوئی من قضائی و قدرتی بؤس اللبیب و طیب اسلام اخی دا اللہ دا فیصلے نا یو دام نا چه مالدار چه دے دا غا غریب چه دے دا غا کمقل و بیوقوفا دا غا مالدار دے او چه کم اخیار دے نا غا غریب دے دا لقد جاء الانبیاء فیها کرامتا ولقد تبعت ثيابتون البائم دي کی دنیا کے پیغمبران او کی پادشاہی دی دا پیغمبران عزت پیغمبران اوس دی عزت تے او بلی کی زناور او گیڑی وڑی شوی دی او زناور او گون انسانان ماڑی او اللہ رب العزت دا انبیاء ول لگور کڑئی بغیر استحقاق اور اللہ ارزق من یشاء الله روزی ورکی آچاله چیرا دیو کی پریمانا دیر والا ورکی تو بغیر حساب دیر ایتے کمدن والا ورکی تنگی پیرانو ولی در رزق تنگی دیر والا ورکی دا مطلب نده چی بغیر حساب چی حساب بیوسر نکی حساب کو بوسر کی گی کان الناس امتا واحدا دا بل ترغیب جہاد تا خلق پی اتفاقی مسئلہ کی اختلاف کئی توحید غون ته اتفاقی مسئله کې هغه دې کمندونو سکی اختلاف کوي توحید غون ته اتفاقی مسئله کې اختلاف کوي او تاسو تناسی تماشو ته کوي پاسې او دا اختلاف کوونکی ختم کوي چې څوک د الله په قانون کې او د الله رب العزت په دین کې اختلاف کوي دا اختلاف کوونکی ختم کوي کان الناس امتا واحدا دیتا زنی علیمان آیت الاختلاف یو آیت البر دی نیس البر یو چې کمدنو آیت الاختلاف دی دا وین آیت المداینه دی بل آیت الکرسی دی حیده بل آیت النور دی او بل آیت الاستخلاف دی آیت السد استخلاف دا زنی آیتونه پر دی نمونو سو شوی مشهور شوی نو دا آیت چی دی نو دا دی آیت الاختلاف اصول اصول کې وخت لګیر دی روزنه او خوش لګه کو جواب او هر بجې شو لګه وخت په کیسه تیر وچلو اشاره به تو کو تاسو به کوپړای کې چې کم پراتین لګه حاضر شي یو خبر ادا وا چې توحید فطری دین دی توحید فطری دا د انسان فطرت دی انسان څه دی فطرت دویم خبر ادا دا چې ټول خلق د الله په تابعدارۍ ابتدا کې متفقو فطرت د انسانانو مقابل راغلی نه نو د انسان فطرت په ابتدا کې ویخو بیدار او هغې ته متصادم څه شی باید توجه کیجیے هماری طرف توجه مبذول فرمایي دوه خبر پوهېږي لکه زه صرف دا هم چې زمانه یر نه شيږي تاسو له خو ماشاءالله دغه هم دی او بل داره چې لکه تاسو وایي چې لکه دی زر زر ووایي چې لکه دې کې زجر دی دې کې تفصیل څنده او تاسو له در ځي مو دغه دی لکه نو خبره داسې چې زمانه بیا یېرېږي نو په ما به مې احسانې له غوږو ته دی الله به د لاجر در کړي ښه جي اوله خبره مې وکړه توحید فطري دویمه خبره دا ده ابتدا کې د انسان فطرت ته متصادم او مقابل څه شی نو ټول خلق په دې دیني فطري په دیني توحید باندې متفق او متحد دا مې دویمه خبره وکړه سیدا دریمه خبره وخت تیرېدو سره وخت تیرېدو سره انسانان ډیر شو انسانان څه شو ډیر شو نو چا سره مالونه شو چا په نسبونو فخر سکو شورو کو چا په نسبونو چا په مالونو چا په مشرانو چا په بزرگانو پاغي باندې فخر سکو شورو کو نو دغه سيزونو له زور ورکو نو د چا نسب یو هغه خپل نکل دعوت ورکو د چا چې کمندنو یو عزت نو هغه له دعوت سکو ورکو د الله رب العزت د توحید متصادم سيزونه شو پیدا شو د اختلاف راغی مشوره دی اختلاف راغی چاوی زمانی که خو چاوی زمنګ درگاه خره چاوی زمنګ بادشاہ خره چاوی زمنګ نظریه صدا خره نو د الله د توحید جهل سیوا شو هغه فطرت نه لګ دوری رااله د فطرت نه لګ لري والے راغی یا د معلومو د وجنه یا د نسبونو د وجنه یا چې کمندنو د آبا او د فخر د وجنه او جهل شو راغ نو اریه وډلې اریه او نسب والا خپل خپل نظرې له دعوت ورکول شوکلو شورو کړو نو سره دی اختلاف شو درېمه خبره سره دی اختلاف راغ دا جهالو د فطرت نه ناپوهی رااله نو چا آبا چا لیډران چا درګاوونه د الله سره صدار جوړ کړل نو اختلاف شو شروع شو چې کله افکار الرجال چې افکار الرجال هغه چې کمونه د فطرت مقابله لرال د دین فطري مقابله ل افکار الرجال رال سترجل لري سترجل لرم استدرجل فکر لري استدرجل فکر لرم تخپل فکر ته دعوت ورکای ز خپل فکر ته دعوت ورکوم اختلاف جوړ شو اختلاف څه شو دا دویمه خبره شو اوس څلورمه خبره اختلاف ختمول پکارو د اختلاف د ختمولو لپاره الله تعالی الله رب العزت پاک فطرت والا کسان منتخب کړل او غیله فطری تعلیم د بارنا راولې فطری تعلیم د بارنا راولې د دې د پارا د دې د پارا د دې د پارا چې د خلکو کوم مسله کې اختلاف کړل چې د الله ر توحید نه د دې فطرت نه په سوجه څه شي وي اړې دلی دي دا غي حقیقت خاره کی او ورته چې کمندو دینی فطری دین د توحید سکی اوخی د دې غرض باندې الله تعالی انبیاء راولېګل چې دیتہ د وحدت فضائل بیان کی او دې د تفرق او د اختلاف د نتایج نسکی وېره چې د دې دینی فطری نس شویو اړې دیو د هغه نتایج غلط دا وت سکی اوخی د وحدت د پاره د یووالي د پاره ولا الله سور کو نصاب سیول ورکو نصاب استادان غفاق فطرت والا شداغي فطرت کی ګړون نه چې کمندونو د نصاب نه چې کمندونو د دولت نه د قامیت نه د لسانیت هغه کی صرف الله دا چې پاک خلق هغه ولا سکلو استادان خپل او پاک تعلیم د مل اعلان بر نه چې کمندونو تعلیم څه شو راغې د دې لپاره چې خلقو ته چې کمندونو د اتفاق لارو خی او ورته وای چې تاسو کم ځای کې د فطرت نه جدا شوی یی دا څه مخمر شو سلام د پیل زمان اوس د دینه پس چې انبیای کرام تعلیم بیان کړو نو په کار سو منل فون شوی په کار سو منل چې دې خلکو چې کم دینو دغه فطری تعلیم څه کړو منل وی آبائی نظام لسانی تعصب قانی تعصب دخاور تعصب درگاہون تعصب دا نظریات ټول سکڑوی پری خودلوی او سی منلوی یو خبره د پیغمبرانو تعلیم سکڑوی منلوی نو اوشوسو دا دین پس آغ خلقو چې کمو خلکو ته د دې کتاب علم ورکړ شو خپې څه کېدل پوېدل نه الله رب العزت هغه تعلیم هغه فطری تعلیم په حقیقت خصو شو خبردار شو چې اتفاق او اتحاد کې خیر دی خبردار شو خو چې منلای چې منلای نو بیا د دې دیوم لیدا د دې مشرت ختمې دو د دې خانیزم د دې ملکی ختمې دلا د خپل ملکه د پاکستان سره د پاره د هغه پیغمبري دعوت خلاف شروع کوي کنه دومره سخت خلاف شروع کو دومره سخت خلاف چې د پیغمبر د تعلیم خلاف دومره سخت خلاف شروع کو چې ډلې شوي په ضد او په تعصب باندې هغه آسماني تعلیم چې د وحدت او غیثیت خری خوادو هر یو خپل ډلې له دعوت ورکول سکلو شروع کل یکونو هودن او نصارا تهتدو هدایت منحصر کو خپل ډلې کې دویم بلکې دا ویل ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم چې تاسو د دین خلاف چې وی نه منئ بلکې وی ویل چې عزت چې کم دنو هغه زما په ډلې کې دی په بل ډلې کې څه نشته عزت نشته او یو حاجوکم به عند ربکم عزت زما پړه لګره بلکی دومره سخت شدید اختلاف شروع کو چې وی ویل چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا جنت تبع یا يهودي دي خپل ډل کې جنت منحصر کو او بل دوزخی سکړه وګڼلا بلکی دومره سخت تعصب شروع شو چې د عبادت خانونه بندول شروع شو ومن ازلم ممن منع ساجد الله دا چې کمونه ولې چې د آسماني کتاب دشمنی سره شو شروع شو او خبر ته پته لګېدلې و خپو یې شیو چې دغه کې کامیابی ده هغه پور دغه کړو دومره اختلاف دومره تعصبات د شو شروع شو سره د دینه چې چا کې انابتي هغه ته بیا هم په دې اختلافاتو کې الله رڼا ورکړي ونه شوي پدې دومره سخت تعصبات کې کوم انابت پکار دی چې چا کې انابتي باغته الله تعالی باغې کې څه کمونو د نبیانو والا لار د پیغمبرانو والا لار د الله مشن او ديني فکر طرف ته څه کمونو غته سو کې هدایت کې ټول آیات ما وې لکه یا به پوښي یا نه فهد الله الذين امنوا بهم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دا آیات الاختلاف لکه یو کتاب کې لیکل کېږي پهغه خلکو شدید طریقې سره رد دی چې هغې دا خبره کوي نن سبا ملحدین وي وي فطرت د انسان شرکی وو و دا توحید د ډیر په سختو ګټلی دی پیغمبران پ راله زورونه پ کول کول سم په زوره په زورو منډو من ګنی د انسان فطرت چې دی نوغ د چا دی توحید نه دی دا د غیز دی کان الناس امه واحده توحید دین سره فطری ده ما رستو اختلاف کیدو تو شو انا ارارل تعصبات رال چې جهل راغنه شرک زیات شو او چې نور جهل راغنه الحاس شو زیات شو تفصیل کړه وګنه اسی اشاره کوم تاسو نور خو ماشاءالله کان الناس امه واحده وو خلق چې کوم نه ډله یاوا فبعث الله النبيين پیغمبرانو ته ساجتو دل تک ثم فلفو وسرراون فاختلفو سوره يونس 19 نمبر ایت فاختلفو نو دی اختلاف کو سوره يونس 19 نمبر ایت کو سره فبعث الله النبيين راول کل الله تعالی تکم نو پیغمبران مبشرین ازیر ورکون کی اغا خلق تا چوت خلو فی السلم کافہ و منذرین او يرون کیا خلق تا شغید دین افتراق کی او غید دین توحید او فطری سکی پریدی وان ظلم آهم دو وحدت دپارا نصاب وان ظلم آهم الكتاب او راولی گا اللہ تعالی دین سرک چکم دنو کتاب بالحق دپار دا اخکار کولو یا بالکل پا مناسب نظام باندی چی دا غوقت پا کارو مناسب نظام لیا کم بین الناس دید پارا چی فیصلو کی دا در علی ګلو د کتاب واجه لیا کوم احکمت د انزال د کتاب لیا کوم بین الناس کتاب دل راضی چې خلکو میاس کې فیصلو کی هغه د کمندنو تش تراو ختمون لن راضی لیا کوم بین الناس د پاره چې فیصلو کی میاس د خلکو کی هغه سکه چې دیو کې کمندنو اختلاف کړو فیما پاس کی هغه د دې مسلې کې د معاشری فی مختلفو فی پاوس کې دې اختلاف کړو پاوې کې وا مختلف فی اختلاف نو کړو پدې کې مگر هغه کسانو اختلاف کس نے کیا الا الذين اوتوه کب کیا ان بعد ما جاءتهم البینات کیوں کیا باغی ام بیناهم دا قران کریم دا آیات الاختلاف ټول مکمل بیا قران کریم د دې د ځنی حصہ چې دا درې سوالونه او جوابونه دا سورته شورا کې هم ذکر کړي سورته یونس کې هم ذکر کړي نور ځایونه کې دا ذکر کړي بیا سورته آل عمران کې هم ذکر کړي اختلاف چاو کو نه د انبیاء او د راتلو نه رسو د اختلاف دا ډیر شنیو ډیر بدرنګ اختلاف و هم اختلاف فی اختلاف نو کړه به کې مگر هغه کسانو چې ورکړل شو ورته دا کتاب من بعد ما جا کله وکو من بعد ما جا کوم بینات پس دې شرال لیتا واضح حکمونه او دلیلونه خبره بالکل سشوا من بعد ما جا کوم بینات ولې وکي الا د اختلاف باغي هم بینهم دواجه ځانو چتولونه زړه د عینات نه یعنی سو شبهات نو چې ګینه ندی په پویدل نه فاد الله الذين نو دی اختلافاتو کې با سړی حق څنګه معلومای وی نابت پکار دی نو فاد الله الذين بلارو خود الله تعالی توفیق ورک الله وکسانو ته امنو انابو شاغیر اگر زیدل حق عادل ته امنو امانه دی نابت ته بیساچ سره مولا تعالی معنا کلو قصد الایمان چې اراده دی ایمان وا بمختلفو فی دپار دا آغا مسلو دا پیجنگلو دا آغا مسلو چې اختلاف کړو پاغی کې چې اختلاف کړو دی خلقو پاغی کې دا حق نا پی اجازت پلوان دی اللہ ورطا دی اختلافات و بزائی کے حقو خو چا کې نابت وی اللہ رب العزت والا سبانہ کی بسو اللہ والا سسکی بانہ کی بس کالا دا سی چیز عالم شکل تاو گوری بیمارا بس دی شکل نمی بس پی صلاح اکڑا چیز دا خبر اصلا دا دا اللہ تعالی یو طریقہ خود کی سپ روتی انابت روتی بس اللہ رب العزت یو مثال ذکر کی یو آیات ہوئی بس پاغی سرداغت تشفی سشی موشی خود شرط پا کسو شید انابت لما اختلفو فی من الحق بیذنه چه نابت نی دخل حمارا صغیرا و خرج حمارا کبیرا هم قرآن مجید تا ناس کی قرآن مجید تا و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو آغا جا کمدنو کچه راغلی او خر لارشی دخل حمارا صغیرا و خرج حمارا کبیرا ولی سشنوی انابت نی اصل سیز لوی سیز اغا چه کمدنو اوگی کیدل دی حق تا سوال کول الله ته چې الله زمازڑ کے حق واچه زمازڑ کے حق واچه بس تو گورا بیا بدل اللہ زمازڑ کے حق واچه بیا دی سوونو خلق چه کمدنو اختلافات کئی او غی دی چه کمدنو رجونا کئی خود تب اللہ حق تانا کئی فاد اللہ والذین آمنو مختلفو فی من الحق بیزنیم واللہ یادی من یشاو الله توفیق ورکړي هغه چا چې اراده وکړي الی صراط مستقیم طرف دلارې سمې باندې عام حاصل کومه تا خلل جننه دا چې کمندونو په نظم ترغیب جهاد تا جهاد وکړي جهاد چې کمندونو سوده مړی د خېټې الوا نه دا چې بل دا چې کمندونو په آسان افرا او نه چې کمندونو دلوندو لوند پر خیرات کې چې په پلي سلاسو تکې نه جنت د خرګلو زین نه هم حاصل تو ما تدخل الجنه آیا تاسو گمان کوئی جنه بشی تاسو جنت تا فلم آیات کم اگورا جنت دا پارا خلقو کمی قربان اکڑی دی جنت تا ما ساتی جنت پلار روان شا هر جن نجات ولم تسلک مسالک آم دا نجات امید لری او داغی پلار نزی من السفینه تنا تجری علی الیبوسی کشتای چه کم دنو دا پوچه باندی نچلی گی یا مکن با پیل پانا دوستی یا جه کمدنو تاتیان والاو سرا دوستی مکوا یا بکن خانا با اندازی پیل یا جه کمدنو دروازه داتیانو پا کچ جوڑا کا چه ده جنت تم اساتی ده جنت دپارا و ده جنت اسباب استعمال ہیں ام حاصل تو من تدخل الجنه آیتا سو گمان کوئی آیتاسو گمان کوئی دا دنہ کی دلو دو جنت توجو بغوارو دا گمان چې سڑے کئی دا جنت دتلو نو خصبہ کئی گنا سوا کئی نو پاگی و سڑے دا جنت دتلو سکی گمان کی اسی بیسا خصڑے سو گمان دا پس سبا ندی چې کم دنو دا جنت سکو گمان کو او الله تعالی او ته وای چې دا تاسو په کوم سیند جنت د تلو تما ساتي نو په دې باندې جنت تللې چې سو پورې دا نیوي شي ولما آیات کوم مسل الذین ما کوم سیند چې د خلکو په تما د چاله رلا ته جنت لرلا او الله تعالی او ته وای چې دغه جنت صرف په دغه جنت تللې نشي دا بل شی به سره کوي یو ځای کوي ظاهر کې مخاطب څه دي نو مسلمانان خاري پوي کې کنه نو لکه په دملي باندې خصوص د جنت د تلو ګمان یا په شرک باندې د جنت د تلو ګمان نه کو خو لکه دوی به په جنت د تلو ګمان کونو په خصيص باندې وکاو په طالب جان هغه کې دین دوی څه دي یو دین انفرادي دي مخفف طوعا دین دی دین انفرادی لکه مالا زه پختو کې تعبیر کوم چې ځان لسړې خسړې ځان لسړې لکه مونږ کوي روزه نیوي زکات ورکوي اجلذي عمرلا دی تلاوت کوي وظائف کوي تسبیحات برابرې حرام نه خوري حلال خوري بالکل متبع سنت دې متبع چارې خپل غم خپل خادي خپل معاملات ټول د شریعت مطابق دي ځان لدې څه دې ځان لا خاصه بالکل د ګنا نه هم ځان بچ کې نه کوم انفرادي دا د دین یو هي صدا چې هغه د انفرادي مخفف طوعا مخفف معنا آسان دی او طوعا په خپل طبیعت باندې کې مونږ کې روزه نیوي زکات ورکې لګا دا د دین یو هي صدا دوی مې څه د دین دا دین اجتماعی مغلظ کرهن هغه دی چې ته د بل اصلاح کی د بل اصلاح کی او خپل ماحول د دین کې ستا چا سره د کمونو معاملات راځي اگر دین مطابق وي ستا اجتماعی زندگی دا اگر دین موافق وي اجتماعی زندگی دا سیاسی نظام دی اغه د کمنو د حکومت چلول دي کله چلول دي او کول دي دا د دې د اجتماعي دوی د دې اجتماعي تا دا ماحول د دین جوړول دا د په طبيعت ګرانوم لګي زه سره وي بس مړ ځان لکه مم پر دوا چې د څه کې شي د دوزخ څخه دي کله سختیم د تکالیف دي مغلظ دی پدې کې تکالیف راځي زګر تبل توای چې دا کار دی غلط ته دا غبان ته پټ لګي تو کې دې شکندلو کې کې دې شي گزار درکې مغلظ دی او طبيعت باندې غران لګي نو بل تعبیر آسان کو یو صالحیت ته او بل مصلحیت ته یو دا چې سړی صالحي خپل خسرې او بل لا چې مصلح وي نور خلق ته دین خی نور خلق ته سخی سوی مصلح نور خلق ته سخی بای توجه کیجئے پکار بم راشی اگر کسی کے خواہ کسی کم دنو کوئی سویا ہوا ہو تو ایک مکہ رسید فرمائیے اللہ رضا کی رضا کی درستک ملاوی گی خواہ شاہ کے رسودو مجھے ملاوی گی تو ایک مکہ رسید کیجئے آغا چه کمدنو لگدائی عبادت تکنن ذکر آبی خوال بکاری نبائی سے توجہ کوئی وچو خواہ کیا سرا بلو مدینو دا بشکران زمس اللہ دی خیرو کی خان اللہ دی وڑا خیرو کی خاجی اس پیغمبران چو مدو وحی نمخ کی دا نیکانو کنا وای د وای نامه کې پیغمبران څو نیکان خو الله تعالی په دې خپل خسړیتوب باندې پری خودلی نه دي خسړی خو په دې خپل خسړیتوب پری خودلی ورته یې پاسه بیان دا ماحول د دین کا ماحول ته ځات صحابه کرام چې نو دایوم ایمان چراوړو خسړی شو خو الله رب العزت پری خودلی وتوی ان اقیم الدین دین به دروی دین له برواج ورکوي ماحول به رچا جوړوي دې ته دی اجتماعي دین ته اقامت دین هم وي دا ټول ته شاملېږي دا تعبیر دې ته کوم دنو اغا امر بالمعروف نهی عن المنکر وی دی دا دعوت وی دی دا تبلیغ تبلیغ و توم وی دمان خبر پوئی دی اللہ تعالیٰ چه کم دنو صحابه کرام پا دی حالت نو دی پریخو دی نو من تا داوی چه تا زان لخصره او توائی چه زبا پا دی جنت تا لارشم نو دا چٹو دی پسوری اتڑا چې سوري چې کمنو ماحول د دین جوړ کړي نه دی او چې تکله ماحول د دین جوړای نو په دې کې او پتا سخت راځي په اجتماعي دین کې او پتا سره راځي سخت انبیاء باندې او د انبیو په صحابه باندې په اجتماعي دین کې سره غلي دي سخت راغلي دي او ګور وته هغه هغه سخت برداشت کړی دي جنت ته وځي ساره دا نیوی برداشت کړی تر ځان له خسړې په ګوټ کې دي سي ناسي او ته دی وای چې زه به کمنو جنت ته لاړم دا څه ته دي په سوري وټاړه دا مطلب دا یا ته دی نصرت دین په هر مسلمان فرض اقامت دین په هر مسلمان څه دی فرض د وس مطابق زما پر کور پورې وسته نو زه په کور کې خپل کې دین ماحول جوړوم زما د لسو کورونو پورې وسته امام یم زه په دې کې مهنت کوم وینا وکوم کمنی و منی کنه منی نو خو زما دې کې وینا کوم ماحول بر دین جوړوم د یو امام وسته په محله کې یو د کلی چرمن دی داغه وسته په کلی کې د یو ځلی افسر دی داغه وسته په ځله کې د یو صوبی وزیر دی داغه وسته په صوبه کې د یو ملک وزیر دی او وزیر اعظم دی داغه وسته په ملک کې نو د دنیا بر ارچانه به خپل دي مواره باره کې تپوس کیږي په هر چا باندې د خپل وس مطابق اقامت دین فرض یا ایو الذین آمنوا کونوا انصار الله اے ایمان والو تاسو د الله د دین مدد وکئ هغه نصرت دین دار منل او ځان له عمل کې راوستل دا یو ذمہواری ده منل او ځان له عمل کې راوستل دا یو ذمہواری ده خو ورپسې چې کمنو اجتماعي دین ماحول کې دین خوراول او دا دین بادشاہ کول دا بل ذمہواری دا بل ذمہواری ده دا چې خورایې ماحول کې دین څه کوي خورای او دا دین څه ترسای بادشاہت ترسای پدی کې بسر راځي سخت راځي او هغه سخت تر تانوی برداشت کړي او ته چې کمندونو جنت ته دي نو دا چې ټوپ سوري وتاړه دا چې ټوپ سوري وتاړه دا په هر مؤمن مسلمان فرض دی واځ په طالب نه او د طالبانو د مولانو دې په ټولو نمخ کې فرض دی ځکه ورثه ټول انبیا دي اما سر تو من تدخل الجنه آیا تاسو گمان کوئی که دن نبشی تاو جنت تا اولا نبوی راغل تاستا ترسم نرسی با کعبا یرابی کین را کی تو می روی با ترکستان است یر در اثارا چه کعبی تا با نرسی پا کمالار چه روان دا لار دا نجات ندا ولم آیا تکم مسلو لذینا اولا نبوی راغل تاستا حالات دا کسانو چې تیر شوی دستاسو نمخی مثل الذين خلوا حالات دا کسانو چې ترشی استاسو نمخ کی صحابی را دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی الا تدو لنا الا تستنصر لنا منگلہ چه کم دنو بخانا نگواری او منگلہ مدد نگواری نبی علیہ الصلوۃ ملائی و تو اچھا تکڑا خوتی پا ملائی شیو سوری پا ملائی شیو نبی علیہ السلام و تو اتاو سلوار کوئی تاسونا مخیری چی او فیوتا بی آدم فیغفر لہو فی الارد یو تن براو سرشو نو زمکا کی والا کچھ اکان سرشو نو فیوزاو المنشار والا مفرق راسی نو بسر بی والا رکی خودلا نو دو ٹکڑی بشو نیم با یو طرف دا پریوت نیم با بل طرف تاسو ای تلوار کوئی دارنگ نبی علیہ السلام ہوئی فخوانی دا وصفنو پا گمونزو گمون شوی دی دا وصفنو پا گمونزو بانی گمون سکڑی دی من بین لحمه و عظمه نو آغا غوخه بیتی رپا دا اسپنی پا گومنزی راشو کولی نو غوخه و دوکی بیتی نشو داکنی دا سخت راغلی دی دا سخت راغلی دی فاغی بانی سخت راغلی دی در راه منزل الاک خطر آئی سویس بسه شرط اول قدم این است که مجنون باشید در راه منزل الاک خطر آئی سویس د لیلا بلاره کې ډېر سختي دي شرط ا شرط اول قدم کین است کې مجنون واشي دا اول قدم شرط دال چې لیوانه واشي چې د الله رب العزت په مینا لیوانه شوه نه هیڅ شک نی راغله دا سخت برداشت کول څه آسان کار نه دي دا سخت برداشت کول څه آسان کار نه دي یی شهادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا دا خوستار پتلی کی خودلی خلقو دا مسلمانه نگب جوڑ کرده سر په تلګي کې خودل لي دا الله د پاره سخت برداشت کول خزه د پاره برداشت کړي ته پټي د پاره برداشت کړي پاغي جنگوم کړي خدای الله د دین د پاره سخت نن مسلمان نه وته لیدل چې څوک برداشت کړي غته لیونه وي او غته کما قلبي وقفه وي ولما یاتکم مثل الذین او چې کم څوک د سخت نه ځان بچ کړي هغه ته اوخيار وي پالیسی ساز وته وي پالیسی ساز وته وي چې کم غداری هغه ته پالیسی ساز او خيار وي ولما یاتکم مثل الذین او دا نبی راغلی تاسا لما توقعی و تتاسوائی توقعی دا دی نخوا دا کس دا غی کرا جی لما تسوائی توقع ستوائی توقع امید تنوائی توقع امید تنوائی دا لما توقعی دی چیو شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالوی چیو اللہ کو آدھا کڑی او دا سواتم یاشتی تیری شیطو اتوائی چی سنگا سبچے مچے خودنے شوئے ناغا ہوئی وی لانشتے لانشتے دے چی داو چی کلووئی وی ارس شی نشتے مطلب دیڑو لاپتا ماندے لکا جال ام دا چاولی او چی کل داووئی چی وی لانس نشتے مطلب دا دے چی فی الحال نشتے خدراتو امید اشتا دے که خیری لگو اپس پس زیر واوری دا تا توقعی ہوئی سو تو ہوئی توقعی دا لما توقعی دے لا دا حالات راغلی نی دی خوراجی بیدر باندی دا مطلب دا دا حالات راغلی نی دی خوراجی بیدر باندی تا دا پیغمبر کار شورو کا نبیاتو گو را چی راجی کن راجی فلما آیاتکم مثل اللہ جینا سخت پلار نزن سب راشی ولما يأتكم مثل الذين أولانوا بيراغلي تاسف أولانوا بيراغلي تاسف حالا قال كسانو شترشي استاسنا مخي ماساتم الباساو رسيدل ديت تكليفونا تاوانونا مالي تكليفونا بيراغليو وغيشيو وډير زياتو مالونه ختم شيو پانه خورلې ماساتم الباساو رسيدل ديت تاوانونا وغورراو او تكليفونا بدنی تکلیفونه به ډیر راغلیو فزلزلو او چړه کول شو اجتماعي تکالیف حالات داس راغلیو چې سم چړه کول شو وزلزلو وحرکو بانواع البلايا حرکو بانواع البلايا د چړه کول شو په قسمه قسم تکالیف باندې سخت حالات پر راغلیو حتا دمر سخت حالات حتا یقول الرسول هر دین شیوی پیغمبر او آکستانو شیمان راول سر زدنا مطان اصر اللہ کالوی چکم دنو مدد دالا خبردار یقینن مدد دالا دنیز دی سوال هر دین شیوی پیغمبر او آکستانو شیمان راول کالوی مدد دالا تیت ایماندار اوویل شیمان اصر اللہ نو پیغمبر سنگوی شیمان اصر اللہ سورت عذاب دو اشتم آیات کی وی احزاب دو اشتم آیات کی جوالا مارا المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله چه مؤمنانو تکلیف ولیدو او سختی ولیدل تکالیفی ولیدل نوی ویل هذا ما وعدنا الله ورسوله آغیو تا خوشحالی گی و اذا آغا وعدد اللہ دا هذا پیغمبر دا اللہ آغا وعددا او پیغمبران وی متا نصر اللہ حالانکہ تے پیغمبر ہمت دی رچت وی او پیغمبران مبارک سورۃ ابراہیم 46 نمبر آیات کی وی وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال وان کان مکرهم لتزول منه الجبال او یقینا نامکر او فریب دی نو چې پرست اړول وي غر نه شو بزایک بزایک اوله فدلته څنګه غر په شان دی پیغمبر وای چې متا نصر الله یو جواب دا استفام دو طلب نه دی او شک نه دی بلکې دا استفامه طلب دی اللهم انصرنا یا الله زمون مدد وکا یا الله زم مدد وکا درې دیم متا نصر الله دا استفهام طبيعي عقلی نه دی یعنی طبيعي تور د مدد مشتاق شو او زړه تدارال چې لکه جوړي زمونږه غا مدد ټول اخرت لایخه دی لکه چې دنیا کې را مدد وکړه کلوینو وانا رومی وی زتفاقی منکری اسکیا افتاد جان انبیاء زتفاقی منکری اسکیا دو کافرانو دو سختو دو تکالیف و دراسا در گما افتاد جان انبیاء انبیاء اکرامم چه کمدنو داوی چه کلوی دا طبعی توری درمتو جی هغه دا ده چې دلته جمع او تفریق دی تلخیص کې هم بچته ویلي چې قائلین ذکر کی بیا مقولی ذکر کی کله به طریقه د لفظ نشر مرتب او کله به طریقه د لفظ نشر غیر مرتب جمع او تقسیم وته وی اول فاعلان ذکر کی بیا فعلونه ذکر اول فعلونه ذکر کی بیا فاعلان ذکر کی اکلا زرابا زید و عمرو زید و عمرو زرابا اکلا نو دلته چې کمندونو دا تقسیم به بیا تکای نو خپل خپل له یوزای کی نو دلته قائلین دو ویون کی پیغمبر او مومنان داغه وخت او خبرم دووی یوم قولا و متا نصر الله او دوما قولا و الا ان نصر الله قریب را مقولی جدا ذکر کړی دی په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب نو پیغمبرانو سره چې کوم مناسب داغه غی سره وایا او مومنانو هغه غی سره برغه کړه والذین حتى يقول الذين آمنوا ما هو متى نصر الله مؤمنان ومدد بكلي ليقول الرسول پیغمبر ورته وائل ان نصر الله قريب پیغمبر تسلی ورکړه صرف دومره اشکال له چې تلخیص کې جدا مسله ذکر کړی دا نو ال تکي وو بیا ضروری دی لکه توای زید و عمرو زرابا و اکلا زرابا و نو وو پا که پکار دی حضن تا وو نده راولی مطا نصر الله و علا ان نصر الله قریب همون وایو که دا واوی راولی وی نو دا با نصر پا دی او توجی کی دا مخینه دو توجیگانی بشوی قرآن کریم دا سی جامع راولو چه طول توجیگانی پا کسی شی نزدک ایدن تواب نزدن اوڑی حالا ان نصر اللہ قریب خبردار یقینا مدد دا اللہ دل اسفل آسنی زیر آروان دی یا سلونا کمازا انفقون دا دی زینا دا جہاد درم منزل چار تدبیر المنزل دا پا ترتیب کی درم نمبر دی اول وزان سمائی بیا با کور سمائی بیا با کور سمائی او بیا با ملک سمائی قرآن کریم ملک مخی کو حدید پارا چه ساتا با طول دنیا مخی تا دا نو گشت با بفل محلہ کے کئے خلقا نیت کی با دی طول دنیای نیت کی با دی سی طول دا مخی جے کمدنو طول دنیا زکا ذکر کڑا اوز دا کور دا سمعون دا پارا اتلس مسئلی ذکر کئی اتلس مسئلے دو کور دو سماولو دو پارا فرایت نمبر 242 202 اختم پوری اول مسئلہ الانفاق الانفاق چه دو کور کم مشر دے نو آگا دے دو کور والا باندے مال خرچ کئی مال لے خرچ کئی یو دو دی دو پارا چه دو کور والا بد اخلاق نشی او بل چاہتا لا سننی وی دویم دا دی دفارا کور والا کې د کمندنو د انفاق ماده پیدا شي او د جهاد تذکره به کیږي چې دا موږ په جهاد باندې مال لګو راغی به ذهن جوړي ذهن به جوړي یا سلونکا تفوس کې ستانه چې سو لګی دی ورته وا هغه چې لګوي تاسو من خیر سمال قران او ته مصرف ذکر کړل دی زګه مال ار سوق لګی خو چې بغیر د مصرف نه ولګي نو هیڅ فائدې نشته نو مصرف د کول ډیر اهم دی دا وای جواب به طریق اسلوب الحکیم یعنی حکیم چې وی هغه سوال ته نو ګوري هغه د سائل حال ته ګوري چې دل څه پکار دی نو اهم ته قران جواب ورکو یا اجمالی جواب ورکو چې من خیر او تفصیلی مصرف ذکر کو ورته وا چې سوم لګوي تمالونو نن فلل والدین د پار د مور او پلار او رشتہ دارانو پیسہ شیخ ابراہیم الله تعالی او فرمایل چې قران ورته وای چې تاسو ته پوښتنه کوي چې سو لګوي سو لګوي تماله خونه راکې فلل والدین ول اقربین خپل مور او پلار له ورکه خپل رشتہ دارانو له ورکه تماله خونه راکې فلل والدین د پار د مور او پلار او رشتہ دارانو اتیمانانو غریبانانو مسافرو فما تفعلوا من خیر فإن الله علیم تصید نیت نیت تم کا او سچم کوئی تاسو دنے کہنا یقین اللہ تعالی رے پاغیبان پوئے ذات کتب علیکم القتال دویم حکم ذکر کئی دویم حکم چھتا کور مشر با شجاوی بہادر بوی اغب مدافعات کولشی د کور نو مدافع کول شي د کور نو دفاع کول شي د ملګرو نو مدافعات کول شي دارنګ د خزنه نو تپوس کول شي صدقې و مدافعات قوت وي زه فکور کې دي د جهاد تذکره کیږي د قتال شداغي ذهنونه برابر وي دا نه چې ناصفه کې دوی د جهاد لازم او هغه کټو نه یخي بس الله دې وبخینو او دا جړاګان وی ورته کړی او چرته طالب زین او یاد امی زین تیار شي او بیا چې جهاد لذي مور خدای له مولا غر کی الله دې په کټ واړی الله دې سبا او برباد کی زما بچي خراب نه ته بیا خراب وې چې الله دې سبا کی خراب کړل حکور کې دې جهاد تذکرې کوي دې جهاد خبرې کوي چې د خلکو ذهن جوړي کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ کتب ویلې دي دا فرض دی فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ او هو کرہ لکم او دا به بوج په تاسو باندې باندې پوښوي کرہون باندې باندې شي مونږ ویلو کراهت دو قسمه دی یو کراهت عقلی دی بل طبیعی دی کراهت عقلی طبیعی هغه بوج کېدل لگا جنگ جگڑا دا پا طبیعت پانے لگران لگی بوجی پا طبیعت پانے نور عقلی طور چیو صحابو تا دورا خوشحالو نبی علیہ السلام کو تا زخمی شوا فی حال انتے اللہ اسبا اندمی تے وفی سبیل اللہ مالقی تے تو یعوگو تا انتا چلو شو چا زخمی شوی اللہ رب برزت پلار کے تکلیف راگے دیتا شیر نوی خوا دیتا مقفع الفاظ ہوئی شیر یو خیال وی شیر کی او تخیل وی نبی علیہ السلام داویل خدا شیر نو حال انت اللہ اسبان دمی تی وفی سبیل اللہ مالقی تی نو مقفال فاجی دا غطوم جوڑاولی چی ختم قرآن و سلیم خان او دا پاک اللہ احسان دا دا دا دا حسنو طالبانو شیرونی دا دا کمدن دا پاک اللہ دا سکندہ غزل لی نی کسی شی علی بن جمع کوان بس دا دا کمدن دا شیر دا شعر دی دیتا شعر نوی لکی دا نبی دام نبی علیہ السلام ملیو بلیو ملیو نبی علیہ السلام سلامی اللہم لولا انتا محتدینا فلا صدقنا ولا صلینا فا ان الالا قد بغوا لینا دی کافرانو پا مبانی زیادہ کردے و ان ارادو فتنتا ابینا نبی علیہ السلام مرتبات دیکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمندنو وي وې دې کافرانو په مونږ باندې زیاتې کړلې او کدی زمنګ نه فتنه او شر ترته مطالبه کوي زمنګ بایکاټ بایکاټ بایکاټ اخیری لږه کم نه زور ورکو وای نه رمضان دا ویل دي و دې ته شعر نه ویل کیږي دې ته مقفص وي لکه وای په پاکستان کې چې د خلکو غوخه خوري کا ساتي جوړ شي او چې لارې خوري لارې کوسي په خې کې ټیکادار دي جوړ شي او نه خارونه چې او ځای شنو نو خار دي جوړ شي دا شعر دې ته شعر وای دا دې کمنو دې ته نن سبا خلک شعر وای دا شعرونه دا او توم شاعري بس کینا او جمع کوا بس مقفال پا جمع کوا شعر ځان له تخیل له او خیال له نو صحابه ورته داسې خوشاله وګوره نبی عليه السلام وی فاین ارادو فتنه اوینا درنګ صحابه کرام به حال روانو کجوره داسې کړه په صبر علا راکې وی جنت وی دا چې خرما او بیا چې روما دغه خوري ټیم لګي جنت ته بیا ټیم لګي کجوره ارتاو کړه ورغه میدان ته او خدای ته څه خوشاله دي او دې خنجر په سینه کې پروت ته ویله تی بهیږي وی فوستو رب الکعبه قسم په خدای چې کوم قرهونه ده دا بد لګي او د صحابه وا د نبی رسول د عبد الله ابن رواحه رجزوی بسم الله الذي لا دين الا دينه بسم الذي محمد رسوله خلوا بن الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تاويله ضربا يزيل العام عما قيله ويزيل الخليل عن خليله بسم الله الذي لا دين الا دينه بسم الذي محمد رسوله او ميدان تبه وردانگل في كافر لا رخوشي كي منگا درلو تاسو د دین انکار کوئ نن د لمغ سټونه سټونه راځو ځکه د نبی عليه السلام په لار کې رکاوټ شي موږ په نبی عليه السلام ایمان نوړ داسه ته خوشاله دي ابو دجانه په پپا غټ شو ور وې د انګل میدان ته نبی او چور لیدو او په ګډا باندې راغی سر پټ کې وو نبی عليه السلام دا ته تک د الله نی خو جهاد کې خوخي فجهاد کې خوخي حمزه په دوار لا سټوره غسرا او پتی سلاسون تورا لگه او پتی سلاسون تورا وی او دا سی روان دی مخیط روان دی دا بدی چی کورو هن بوجی بتاسو دا طبعی سا دی بوج دی سڑه جنگ لزا دا ملاح تزان لزا بردش چی دی توبه خدای توبه لگه دی نارستای که وی کم خوند دی لگه توبه خدای توبه دی که دی نارستای دی خوند نسو خبر شنو توبه رو چکر بونه لگه خطبه علیکم القتال مقارکلی شویده و تاسوبانی فرس کلی شویده و تاسوبانی جنگ وو کره لکم او دا او بوجی و تاسوبانی قرآن قیده ذکر کی او که دیشی چی او سیز بوجی و تاسوبانی طبیعتن بوجی مخی منسن سپر که او خبر کردی وان او ساقه با قرآن مجید که را لداد یووی نفع و نقصان او بلوی خیر یووی نفع نقصان دنیاوی مصلحتونه دنیاوی او دویم نه خیر او منګه ظاهری سترګو باندې په ظاهری معمولی سوچ باندې یو څه ستګورو چې دا موږ له فائدہ مند دي لکه سم لا ولګو ودشا زبردست ساده راګه ودش جهاد مکو کلام مکو سبق مزو تو عبادت مکو دې کې موږ د ظاهر کې څه کوي فائدہ نه پکاري پاسا قران تکینه د شپې کېنه په تکلیف تیر کا او د سو کا منځو کا ذرکاتو کا په طبيعت باندې ګران لګي څه لګي ګران لګي اوس موږ ته طبيعتن دې کې نقصان کاری صحیح ده کنه په عبادت کولو کې او په دې نه کولو کې راته تخکاری فائدہ آرام دی بګی راحت دی بګی دارنګي قاتل له قتل کړه ثابت شو قصاص ته وکړه اوه هو یاره یو مړ شوی دی اوس بل وایني ظاهر کې بګی تخکاری نقصان کاری دې پریرا او پچی سالا کې ته تیرګه بس یاو کور سره دې کې ظاهر کې راحت کیږي راحت کاری پرده او که گران کار ده چه خد برقا چه ولی ده پرده که ګران کار په طبیعت ته لګي ګران دوپټه لري کا او برقه لري کا الکار به شاد دوپټه په سر کا ګر زما سره څوک څوک دي کې ظاهر کې راحت ترقی سکیږي کاری جهاد چې کندنو پریږي دا او کینا کور کې پاران د خزی د بچو سره پاران کینا دا ناس راحت کاری آرام سکی کاری او دا جهاد چې کندنو تکلیف پا مشکت سکی کاری سبق مزوتا وا دا سخ کاری آرام کاری سبق زوتا وا تکلیف پا مشکت کاری زمان بری خبرو پویدی دا رنگی بیماری دا زمون په طبیعتونو بوج راخکاری سخکاری چې بالکل در باندې بیماری را نشي او دا کشان دې ګرځ دې کې مونږ راحت کیږي کاری قران کریم قاعده وای ته په ظاهری راحت او په ظاهری آرام دیوانه ته چې کمنو پويږي خو په خیر او په شر نه پويږي او چې ته عبادتو کې دې کې خیر دې چې د الله قوانین جاری کې دې کې څه دې خیر دې چې ته jihad وکې دې کې څه دې خیر دې او چې ته کور کې ناشتي دې کې شر دې چې ته سبق نه وای دې کې څه دې شر دې ته عبادت نه کوي دې کې شر دې دې کې شر دې دا قران کریم ذکر کوي نن سبا مادي علم دنیوي تعلیم هغه صرف مصلحتونه خوذل شي دنیوي نه پاو ضرر نه پاو ضرر خوذل شي خو په خیر او په شر باندې پويږي خیر او شر باندې الله پويږي الله تعالی به پويږي حدیثه دي زی کور کې ناستا جهاد کول دا پتا درانه لګي خودي کې شر دي تب جهاد کول پتا څه لګي درانه لګي در باندې ګران لګي خودي کې خیر دي سودمن دي دا دي کې د دنیا फायदा ده دي کې د آخرت फायदा ده اسلام به حاکم شي مسلمان به عزتمن شي عزت به محفوظ شي دارنګ غنیمتونه به زیات شي برکتونه به شي زیات شي ته به نه پويږي خیر دي کور کې ناستا جهاد نه کول ظاهر کې آرام دي تا ته फायदा من سکیږي ښکاری خو به دې کې نقصان نه ته به عزت شي مسلمان به کمزور به عزت شي اسلام به کمزور شي کافر به زورور شي په کور کې به دې عزت کوي بیا او په کور کې باندې وځي بیا وایي کنه پاسان ته بوشه پاسان تکرو شه کله شي چې بوتلک ګوزګني بتاسو ګران لګي پتا صبح نه اوسې یو کار او دا وایي فائدہ من تاسو لپاره پانجام کې پاسان ته بوشه او کله شي چې تاسو خو یو سي ظاهر کې وو شر لکم او دا وایي بدتر نقصان تاسو لپاره زګه قانون دا دی شو الله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوئږي په خیر او شر او تاسو په خیر او شر باندې خپا خبره ده بس سنسه پر خبره وا چې موږ وی قانون ساز حاکم بادشاه هغه با سوکوي چې هغه یو غیر جانبدار نکا د لباز دریم چې کمندونو دا وی علم محیط دریم قدرتي تام او سلورم رحمت کامل وی دا الله دې صدا سے نه لګه هو الله یعلم وانتم یعلم سره يقدر یوم کنا وا چې لم ذکر کو سره سومي نو الله تعالی علم دې نو سوم دې والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پويږي او تاسو نه پويږي یا سالونکا انشار الحرام دا درم حکم ذکر گئی قتال فی اشور الحرم قتال فی کمدنو فی اشور الحرم دا عزت پا میاشتو کی تکمدنو جنگ خوال یا سالونکا کور کی دی دی عزت مندو میاشتو خیال بی هر وقت با تکمدنو بہادر بی و کل دی چھوٹای و اخرازی کل دی کمدنو دی چھوٹای و اخرازی داغا شانتی کور کم دی عزتمند اوقات و خیال ساتی دی منسکی اندروجی دی دی کمدنو خیال ساتی صحابه کرام یوی غزالتی لیو هغه سلورم اخور و سلورم اخور جماد الثانی و نو آغای دا خیالو چه دا اخیری تاریخ تے اخیری سده تاریخ تے نمونگ با پی جنگو کنو حملہ اکڑا آغا چه معلوماتو شو آغا در عجب ایک تاریخ در عجب سو آغا در عجب ایک تاریخو اور عجب زبرگ میاشوا زبرگ میاش تے سلور وی درے پر لپسیری د اسلامی کال اخیری دو میاش تے جی قاد او ذی الحجہ او محرم اولنائی جی قاد تا پختانہ دا خیالی میاش ہوئی او ذی الحجہ تا دلوی اختر میاش ہوئی او محرم تا حسن حسین ہوئی حسنانو تا سوک ہوئی دا درے میاش تے دا تے کم دنو سوئی پر لبسی دا دا حج دا پاروی چه کافر و مشرکانو با جگڑ دیرے کولے جگڑ بے کولے نو دا یو چه کمدنو میاش با دا تلوی حج لا ایوال تا دا پاتے کی دو او یو دا راتلو دا درے میاش تو که جنگ بندی و ڈس بندی بوا چه دا پلار دشمن بے امولی دنو جنگ بے نکو او دا یو میاش رجب دا مینس که دا کال ویاوا دا عمره دا پارا چه سوک نزده عمره لرازی لس رازی که براشی لس رازی با تیری کی او پا لس که با واپس دی دام دا بیت اللہ را تعظیم دا پاراوی نو پا دی که جنگ ببندو نو پا آغا وقت که لا اسلام کی زغوا پرستو بیا آلمانوی چه دا حرمت منسوخ تی پاغی ته کمونو په جمادستاني په اخر تاریخ په خپل خیال جنگو کو چې معلومات شو دا جنگ شو درجب په یکم تاریخ درجب په یکم تاریخ باندې او رجب زبرګا میاشو نو غوبل جوړ شو میډیا ته ودا شو دا وګوره کنه مولانو ته مولابل ته مسلې کې په خپل په عملي کې دای چې کمندنو په شورې حرم کې جنگو کو دا اوس لکه د کورو کار دی دا غوبل څه شو شورو شو بس نو مسلمانانو سره هم زړه کې شک شو دین د نبی علیه السلام نه تپوس شو او کافرو به هم چې کمدنو نبی علیه السلام صحابو د ملامت کولو لپاره یاره جي نه شورو حرم کې دامیا جنگ څنګه یو تپوسونه به کول صرف د دې لپاره چې لکه صحابه ملامت کی قران کریم وته وي وی غالبیل را پاسته ده نو کوزی تاوی چی پتا که دو سوری دی اول زان تاو گورا تا چه کمدنو دا بل دسترگی تیلی چه کمدنو گوری او خسرن گوری از اخپل غبینش دادا نخیاری تا چه اوخان پا بڑا کای اوخانو آغی سره دی سکار دی تا لگو گورا تا سکای پاشور حرم کی تا چه خلق دا جماعت دا اللہ نبندائی دا دین دا اللہ نبندائی دا اللہ دا دین نے انکار کئے دا جماعت نا خلق شڑی دا جماعت نا خلق بندائی او دا پا کلا سرباری شرک چه کم دنو سکائے کئے دا دمر غلط جرمون پتا کی دا دمر سوڑی دی صحابان و معمولی اتحادی غلطی شو اغیل دمر زور ور کئے دمر حوا چه کم دنو والا ور کئے لگ سوچ خو زانتا ہم پا کی کوا کنا زانتا پا کم لگ گورا صحابہ کرامو دا غلط سیز د جرم د ختمولو لپاره کده وړو کی غلطی ارتکاب او قوم اتحادی څه خبره ده هغه غټ چې کمندنو ظلم ختمو مصبرس کړي کمندنو جمعه په پیزار سره راتل چې کمندنو سری خکار نه ده خوځدا غځه کی مار دی او هغه چې کمندنو یو سړی مزګزار دی هغه به روان دی اته کوز ګټو با سی هغه ته سکیږي راسی ته ګټو باسي ته خیر ده دلګه به دې بي سکا هوکا جمعه ته سره د پیزار را دم نشه خدا سره سکا بچا دلګه مسلمانانو دلګه به دې بي وکړه د کوپر او د شرک د ختمولو د پاره دا څه دومره خبره ده ته تاسو دومره هوا ورکړه یا سلونک ان شهر الحرام دیتا پوسګستان په اړه د میاشتې عزت کې یعنی جنگ کول پدې کې وتوای جنگ کول پدې کې غټ ګناه ده او صد دونان سبیل الله یعنی چې کله د قصد ته وشي صحابه کبیر نه کړي خو اجتهادي غلطي وا وصدنا عن سبيل الله او بندول خلق د دین د الله نه او انکار کول د الله نه والمسجد الحرام یعنی شرک کول والمسجد الحرام او د جمعه عزت مندا او اخراج والی او شر الخلق او شر الحقدار د دې جمعه د دې جمعه نه اکبر ویند الله دا ډیر غلط ګناه دی رضا الله تعالی باندې یعنی د ډیره فائدې لپاره لږ نقصان برداشت کول حکمت دی و اخراج والی منو اکبر ویند الله والفتنه تو اکبر من القط او فتنه تفصیل من مخیو کو والفتنه اکبر من القط دا ډیر غلط جرم دی د وژلو نه ولا یزالون فجی مسلمانانو ته بادری ولا ورکی ولا یزالون او همیشه وی دا کافران یقاتلونکم شدی و جنگی کی تاو سراحتا تردی پوری یردوکم شدی واری تاو سلران دینکم دین ستاو سنا دا دین اراول دا دین نا من مخی ویلی دو قسمو یو جا کمدن ظاہری ارتدادو او بل ذهنی سو ارتدادو دا ظاہری ارتداد آغام چا کمدن او بل ذهنیو کافران چا جنگ کی یقاتلونکم دا جنگ هم دو قسمه ده یو قتال عسکری ده ظاهری جنگ فوجی جنگ مخامخ راضی میدان تا او اغا ده کمدنو جنگ که یو جنگ ده عسکری جنگ عسکری جنگ میدانی جنگ دوین جنگ ده فکری جنگ الغزو الفکری ایدیال وار فکری جنگ ده کمدنو دویم نه شاغی چه کمدنو ده مسلمانانو ذهن اڑی او فکر اڑی آغا اڑاول ممویلیو چه سنگ اڑی اڑاول کم قسمونو خدا جنگ بی پا کم طریقه کئی ده جنگ ده پاره چه کمدنو طریقی سری ده الغزو الفکری ده فکری جنگ چه کمدنو دا دیر زیاد خطرناکو دا عسکری او د میدانی جنگ نه زکه عسکری جنگ چه ده او کاری کی وجل شوی نو شهیدی کوولی ګټلا نو غازی کوولی ګټلا نو غازی او هر چه فکری جنگ ده فکری جنگ ده نو کاغی که ربایلا نو کافر بشی مرتد بشی کافر بشی و مرتد بشی نو فکری جنگ تی کمدنو دیر خطرناک تی ده ظاهری جنگ نا ده فکری جنگ تی کمدنو خطرناکیم دیری دی پاغی که ده کافرانو قسمو ندری دی یو دی عیسایان داغی جنگ کون کی دویم دی یهودیان او درین دی ملحدین ملحدین کمیونیست بالشویک دادری قسم خلق چکم دنو آغی جنگ کون کی دی عیسایان او انگریزیان چکم جنگ کئی دا غی یو هدف تی یو هدف اغای دی کمدنو دی ات تنصیر مسلمان دی کمدنو عیسائی کول عیسائی کولو عیسائی کول دویم دی کمدنو عیسائی نشی عیسائی نشی نو آغا سیکولر جوڑاول بی دینکاول اللہ دینیت سیکولر جوڑاول درم هدف دے که سیکولر نشی نو کم از کم بدعمل مسلمان دیشی بدعمل مسلمان دیشی فدامله مسلمان نشي. دا درې کم دنو احداث دي د عیسایانو الغزو الفکری الصلیبی دوین جنگ کون کی دی یهودو سیہونی فکری جگڑا یهودیان چه کم فکری جگڑا کئی نداغی هدف آغا چه کمدنو یو دی دی اسلامی عقایدو او په اسلام باندې خلق بدګمانه کول تشکیک فی عقاید المسلمین د مسلمانانو عقاید کمزوری کول هغه بیا په حدیث اعتراض په قران په خبرو اعتراض په سند اعتراض دیتا استشراق وای استشراق وای شاغه مذهبی طور مسلمان چې کم دنو کمزورې کول دویم دی داغی دویم هدف دی استراق بین المسلمین سامراجی فکر سیاسی طور مسلمان کمزورې کول سیاسی طور چې مسلمانانو کې اختلافی تفریق بین المسلمین درین دی کمدنو داغی هدف تی فصل الدین عن الدولة حکومت او دین جدا کول فصل الدین عن الدولة درین دی سلورم اقتصادی طور مسلمان کمزور کول مالی طور دا درې غټ خبرې دي یو استشراق مذهبی حمله مسلمان په اسلام بدګمانه کول عقاید باندې فارس طریقه چی وی دویم دی کم دنو اقتصادی طور دغه سیاسی طور مسلمانان چې کمدنو کمزوری کول یو بل را لګول او درین دی هغه اقتصادی طور مسلمان کمزوری کول د مقصد دی تذلیل د مؤمنان چې مسلمانان ذلیل شي د هغې دپاره دا درې فکري جګړه کوي یهودو اهداف دا درې دي غټ واړو واړی دي ځنو ته مونږ اشاره کوو لکه حد و کرامت رجال دین دا طریقې دي بیا درېم چې کمدنو غزوه فکری ده چې د هغې کوونکي ملحدین دي کمیونیسټ ملحدین ایتیزم والا ایتیزم شغی وجود خدا نمانی نا اللہ منی نا پیغمبر نا آخرت نا اللہ نا پیغمبر نا آخرت تادری غٹا قائدو دا نمانی فدیدریو کی تدی حدف مسلمان لا بیدی نکول الحاد پا مسلمانانو کی خوراول دا درې واړه سیزونه د دینه مسلمان بدګمانه کول دا الله په وجود کې شک پیدا کول پیغمبرانو نه انکار او د نبوت نه انکار دا غیر د بار قرآن سره ټوکی کول حدیث سره ټوکی کول دا د کمندنو ملحدین او آخرت پورې خندنه کول او وسی و مسلمانانو باندې خورای زکه یو بدرنګا چې ګیره او برینتی خریلی وی او خاخای یې غوستی وی داغه خبره سوق پنهټ باندې اوري او داغه څه کار دی چې هغه ته سوق وکړي د مولا په ذریعہ باندې چې کمونو خپل پیغامات را رسوي چیلنج ورکی کما سره سو پوجو دی خدا خبره کوي نو زه تیار یم. دا دومره غټ تعبیر دا چا دلته راورسو هغه دا خبره نشو خورولې خلاک مولا ورته غیرت کې راشي په نیک نیت هغه قاوتو ایزا سره خبره کوم ناغو سره باز شروع کی نو داغا اعتراضونه چوی نو ساده وی او علمی خبره چوی ما خامخا فاهم سکی غواړي او د خلکو ذهنونه نن سبا دین ناخلی ناغا دا ملحد خبره ضرور منی او اغا جواب تا بیایا ذهن زیو یا نو دی پی اغا خپل خبره خر سکی پلا خبره پی خر سکی توای چاته خدای وای چې تاسو وای چې دا الله بارکه خبرې کو توای چاته خدای وای دا غي بارکه لګه خبره کو چا د خدای توب لایق دی او کو چې تاسو وای د فلان کی ایمان بارکه خبره کو وای ول ستاد ایمان بارکه خبره کو چې تاسو شي څه دې کم دنو سره شي دا دې کم دنو په مولا باندې خبرې خرڅي چې نابت پکې نوي او هغه ستا خبره منی نه په مضغو خرابولو ته ضرورت دی که منی ونې منی واز ته وکه که نه منې دوزخ دومره غټ دی ځدي وته او که ته وایي چې خلک خرابوي او خلک ستا خبره نه اوري د هغې خنځیر خبره اوري چې دی په د هغه په خبرو باندې خرابېږي نو زر زره دې خراب شي ځدي دوزخ ته ته قرآن ورته وایي ته حدیث ورته وایي ته ښکلي انداز سره د قرآن او د حدیث که میډیا استعمالوي په طریقې سره استعمال کا او په کل طریقه د قران او سنت اهمیت خلقو ته سکا بیان کا دا الله تعالی چې کمونو توحید صحیح طریقې سره بیان کا چې کم د کول کار دی هغه وکا نو دا چې دی ډیر خطرناک دی ملحدین هغه ډیر خطرناک دی دا غي اهداف دا دریو په دې دریو کې تشکیک پیدا کول تشکیک چې کمونو په دې دریو کې پیدا کول داو دا فکری جګړې کافران چې کم کم کافرانی مونږ سره کوي او دا غي کم کم سری اهداف يردونکم عن دینکم اړي خوري د دین نه او دا اړي خپل هدف دا اړي خپل هدف نو درې غټ اهداف دي شایانو درې غټ اهداف چې کمونو د شاو د يهودو او درې غټ اهداف چې کمونو د شاو دا غیو بیا دې کمونو دا غیر د پاره وسایل سے استعمالی او جنگ په ست طریقه باندې سے کمونو کوي نو یو مدارس تعلیمیه دا سکولونه چې کمونو وسایل دي او کالجونه هغه باندې چې کمونو د خپل اهداف راوړي وسایل یو دا دي دوی مې دې کمونو میډیا والا وسایل چې سری میډیا والا وسایل پاغي باندې چې کمندونو کار کوي د میډیا وسایل درن داګه د پاره کسان چې کمندونو تیارول په مسلمانانو کې چې بدای باندې او کې هغه کارونه هغه کارونه بدای او کې مسلمانانو کې چې کمندونو کسان تیارای او غیل ته کمندنو ویزی کې یو صوبل سو غیل مقابله ته کمندنو هغه ضروري وا په دې ټولو سيزونو کې په دې ټولو سيزونو کې ته کمندنو مقابله ضروري وا صدا یو لوی ته کمندنو باسته بیا په کتابونو لیکل شوی دي فکری جګړه باندې الغزو الفکری باندې عرب عالمانو ډیر کارونه کړی دي او دارنګ نور عالمانو زمونږ مفتی صدیق اکبر ته پم کتاب لیکل دی او نور عالمانو پم کتابونه لیکلي دي ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه وایي چې کمندرو جنگی کتاب سره فکری جګړه سره کوي حتایر دوکم اندینکم ردیچ دی والی تاسو سره اندینکم د دین تاسو نه ان ستو او چوسی ورشي ان دینکم ان صلاتکم نه ویلی د دین نه اړای د اسلام نه اړای اعتقادیاتنا عباداتنا اخلاقنا هغه اراده کړی دا مخکې مونږ ویل حرکت العباده حرکت الاستیصال ته ټول دین له زور ورګه خلقو د دین بیان کا د دین محاسن بیان کا د دین کمالات بیان کا د دین دلائل بیان کا د دین جامعیت بیان کا حتا ردوکم تر دې چې واړی تاسو لرا آن دینکم دا غزو فکری حاصل لے پا اقلانیت دا دین مقابلہ کول پا اقلانیت او پا شہواتو دا دین چه کمدنو دا روحانیت او دا دین مقابلہ کول دا آگے مقابلہ کول دید پاروست محنت کئے او اسلامی فلسفہ بزدہ کئے اسلامی فلسفہ چه اوس وقت که داغی مقابله کئی فاد شاہ ولی اللہ رحمه اللہ فلسفہ دا چه تا چه کمدنو نشاست پا فلسفہ بانیزان پویا کی او مطالعائیں کی وی گوری آغا بری چه کمدنو دے مقابلی دا تیاری حتا اردو کمان دینکم تردی چه دی یو معلوماتی معلومات دا دا نورم دیرو اما چلکه ستری کې سره کې او سرسل کې یو دا خطرات کی مخه ته دی د دې ټول جواب د دین اسلام صحیح فهم دی بس چې دین اسلام باندې صحیح شي پوه شي د دې ټول جواب دی خو په دین اسلام باندې صحیح طریقې سره پویدل په داسې طریقې سره چې د عقلانیت مقابله تې شي خو شي په داسې شاته حجت الله کړي شاغه د کمنو عقلانیت د دین اسلام مقابله لرازی داغه مقابله تکای داغه د بار باغز تکای ولا یزالون یقاتلونکم او مې شوی د جنگی کې وتا سره تر دې چې واړې ریتا سول راز دین تاسو نه استتوا او کوسی ورشي هم یې ارته دې من کوم اندی نه او شو کیر ذکر کای هغه شاته شه دین نو وړي او سوک چوا او ستاسو نه اندی نه د دین دنا د دین نه واوړي موږ مخ کې ویلو مان انکارا شیا من شرائع الاسلام فقد ابطل قوله لا اله الا الله اصول سره ذکر کړیو چې سوک د اسلام نه یو قطعي حکم انکار وکړو هغه د کمندنو لا اله الا الله جوړ شو نو چې د دین اسلام انکار وکړي حاضر د درې د دوی سی اسلام انکار وکړي نا با صرف اللہ منی نوریس نمانی نو ده دست اسلام شد دا آسنا چه ده داغی خکار شد ومن یرسا دید من کمان دینی آسو چواو استاسو نا ده دین ده دنا او مردار شو مر شو آو ده او کافر پا حالت ده کپر که مر شو دا خلق چه ده دول دی عملون ده په دنیا کې یعنی با دفع جنازه نکیگی او دا مسلمانانو قبرستان کې بنا خخیگی والا آخرت و پا آخرت که ده ده عملون و ثواب نشتا دار دوزخیان دیبوی پدی که همیشا ان اللذین آمنو بشارت ذکر کئی شاغی کلک شو یقین آن کسان چه غی ایمان لری او آن کسان چه غی حجرات کرده او جیاد که بدین دا اللہ که فی سبیل اللہ پر لار دا اللہ که دا خلق اقید لرد میں حربان ہے دا اللہ اولائی کرجون رحمت اللہ دا خبر دے پمانا دا امر اولائک دا خلق لیت جو رحمت اللہ دی دی عقیده ولری دی مہربان ہے دا اللہ دا قابل دی چی دی دی عقیده ولری واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی رے بخنکون کے مہربان یسألونک عن الخمر والمیسر دا سلورم حکم ذکر کئی سلورم حکم یسألونک عن الخمر والمیسر وکور کے دی شراب و جواری نبی چه کم کور که شراب و جواری بی نو آغا کور والا جهاد نشی کولی لگه عام کا پا کم کور که چه حرام خوراکو نوی لکه شراب او پا کم کور که چه حرام کارو نوی لکه جواری نو دی ده کمدنو جهاد نشی کولی جهاد نشی کولی نو ده کور نه حرام خوراکو نه او ده کور نه چه کمدنو حرام کارو نه ختم کهی حرام کارونه ختم کړي د اسلام په مقاصدو کې حفظ عقل او حفظ مال لی چه عقل لچا محفوظ نوی آغا جهاد نشی کوله شرابی بس جهادو کی او جوارگر د خزن غلا کی بلکه د خز خرصولو تا تیاری دی ناغا با چه کمدنو سو جهادو کی سبا جهادو کی وچه مال محفوظ نوی او عزت محفوظ نوی ما خلق جهاد نشی کوله دای تا پوس که استانا ببارد شراب و جوار ہے که و تو وافی حمایت من کبیر و دیکی تی کم دنو گناہ غٹتے او فائدہ رد پارد خلقو پورا منافع دا ظاہری فائدہ رالا ظاہری سے چھے فائدہ اللہ تعالی تی کم دنو اگر زمان رب دے زمان تربیت کی نو زمان کو مصالحو او زمان کو منافع سوک پوئی گی الله تعالی پوئیږي مونږ یو بدن دی او بل روح دی اصل پکې کم یو دی روح دی چې کم په بدن کې د بدن په سیزونو کې بدن په کارونو خوراکونو سکاکونو کې چې کم یو سیز که د بدن د پاره پکې لګسي وي فائدہ وي خو پاره کې د روحانیت نقصان وي الله تعالی هغه په مونږ حرام کی الله رب العزت د بدن فائدې ته نه ګوري الله د روح څه ته ګوري فائدې ته ګوري ناشې په موږ سکی حرام کوم چیز کې معمولی د بدن نقصان دي خو پاره کې روحانيت ډیره ترقی کوي نو هغه څه په موږ باندې فرض کی لکه روزه د بدن په کیسه ده نقصان دي خو د روح په کیسه ده فائدہ ده نو په موږ باندې چې کمونو سره کو فرض کړو روزه دا دې رب کار رب دې څه ویل کی رب دې څه وې نو اوس مونږ چې یو نو مونږ د روح د فائدې او د نقصان نه خبر یو مونږ پاګې نه پویګو نو مونږ ګورو صرف چا دا بادام دا الله تعالی وی دا به وقوفه سړې دې چې د معمولی فائدې لپاره لوی نقصان برداشت کړي یعنی د روح یو لوی چوټ هغه څه کړي برداشت کړي صرف او صرف د معمولی غونته کې څه د پاره فائدې د پاره بدن ته معمولی فائدہ رسی او روح ته پکې انتهایی څه ده نقصان نه په شراب چې اوس کې نو عقل یې څه شو په بدن ته معمولی غونته کې مستی څه شو ملاو شو خو عقل یې څه شو ختم شو نو مور خو پیجنې نو خور پیجنې نو بل څه پیجنې نو زناور شو کې انسان شو نو دې زناور تو برداشت کې او یو ګټ کې د ایسو یو کرش راکاگی او د پولډر یو کرش راکاگی د چرسو کرش راکاگی خپل انسانیت تکي تبا کوي په پینې شوږي دا عقل نه ده دا خیارتیا نه ده دا شان جوارګر دی جوارګر پړ کاو لګیاو او په یو پړ باندې د دې کمندنو کروڑ روپے سکړي او ګټلې نو ظاهري څه ته ګوري فائدې ته ګوري خود کې هیرس د مال څه شو راغې نو دنه خنزیر څه شو جوړ شو نو دا بل پړ کې نو کېدی شي دوه کروڑه پکې بایلی نو بیا به خزه خرڅې بیا به کور خرڅې بیا به بچی خرڅې په دې د ډور نقصان ته نو ګوري د معمولی پړ څه کوي ګوري چې ما ته کمونو دومره سکړې وګټلې دومره به وګټلې الله تعالی رب دی الله رب دې قل فيه ما اسم كبير ومنافع له او په جوړ نشو زبرس کو پوجو کو پونشو زما خو دروړې قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس وتوایا پدې کې نقصان دې ګناه دې پاره د خلکو اسم روح سره تعلق لري روحاني دې غلط څه دې نقصان دې ومنافع للناس وخت ته ته ته پېدې منافع للناس ظاهري منافع مصلحت و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما او نقصان دې دواړو اگر ډېر غټ دې فائدې نه ظاهري فائدې نه نقصان ډېر غټ دې نو او خيار سره چي وي عقل من چي وي نو هغه دې کم دنو د معمولی فائدې د پاره غټ نقصان نه برداشت کړي بلکې هغه د غټ نقصان نه د ځان بچ کولو د پاره معمولی فائدہ قربان کړي چې زه د غټ نقصان نه شم اثم کبیر و منافع الناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسألونک ماذا ينفقون دا اولنی حکم یاد ده او تبوزر نگئی تسو لگئی دی ورطوا الافوا یو الافوا چه صدر ضرورت نزیاتی دی مغاو لگو یو ضروریات وی یو سہولیات وی یو ضروریات وی یو سہولیات وی دی کی فرق دی ضرورت دی توی لکی گی چه داغین اب بغیر جوان نتیری گی او یا انتہائی چه کمدنو پا مشکلت دی گی تیری گی او سہولت دی توی کاغنی نو جوان تیری گی اس پکے دی که پکے نئی بغیر پکی نه خلکو خوبونه کړی دي کړی دي وا اپ کاکاګان دا سیدو ته په خواني بوبوزه بو سربدي سینه باندې سو پروته ودو هم چې ګرمي بولاو شن لاس پروچس مذهبي کې خونو خدام ازي خوب به پکی کو نو پکی سہولت ته پکی ضرورت نه ده فرج چې ده فرج بغیر د فرج نه ژوند تیری کې نه تیریږي خو صرف سده دا هم سهولت در سهولت تی بیا لکا پکی لگون تا که سهولت تی ایرکنڈیشن سم اصحالیت تی لکا هم پکی لگا نور ترقی دا بغیر دا گارو نجون تیری گی کنی تیری گی تیری گی نیو ضرورتوی بل سهولتوی قرآن کریموی الاف چه دا ضرورت نرکم سیوا دے ناغر طول دا اللہ پا دین بانے ہو لگا وا او شوی کنا سہولیاتو پس مزا بلکہ دے ضرورت نا سیوا دے آٹول چے کمدنو دا اللہ دین لاؤ رکھا دا اللہ رب بولی در دین لسکا بس بیا ضرورت دا ارچا چے کمدنو خپلوی ضرورت دا ارچاوی زن سڑیوی اغت امال راجی روزانا دیار مار دے دا اغت کم دا دیارای نا سیوای دا اغت دی ورکی دا اللہ دین لاؤ لکہ راتلی و تا زر روپائی او لگی دی اتا سوا دو سوا سشوی سیوا دا دو سوا دی ورکی یو سڑے دی اغتا راجی ماہانا سراجی ماہانا راجی تو دی دی ماہانا پرس کراجی دی تا 50,000 روپے او دا دی لگی 40,000 دا 10,000 دی غوٹی دا اللہ دین جہاد نورکی یو سڑے دی اغتا راجی سالانا پیسے زمیدار دی فصل تناس دی اگر تا چکندنو راجی فصل کے سالانہ پیسی اگر تا راجی لس لاکھ روپائے سورا لس لاکھ دا دا کال خرچہ دا اتا لاکھ دا دو لاکھ دے جمع کئی نا دا دو لاکھ دے دغل ورکی جی ہاتھ خرچے لکوئی گئی کنا مطلب دا یاد دا دے العف صحیح دا کنا دا دے اسلامی سوشلزم حضرت سندی چی وئی اسلامی سوشلزم جوڑو الگواری غدا ہو رفاہیت بالغه ختم کړي چې خواہشات وي او رفاہیت بالغه وي د دین خدمت وکړي د دل راضي 100 روپے او د دل لګي چې کمنو 800 روپے دې 200 سره ولې سکي دې په خواہشات باندې لګي څه ویل کېږي په خواہشاتو خواہش پرز د الله د دین خدمت نشي کولای د تراتلې 50,000 او د لګي دې چې کمنو لګي 40,000 دا 10,000 بده څه کې پری باندې پوېږي کنه دا بده په څه کې لګي په خواہشاتو کې څه کې لګي کور به کور نه غټي کنه کور نه به اکور جوړي په لونو یو غټ پېږي او یا رنگونه به شي ټیلونه به شي ماربلې به شي شي به کنه هغه ته جوړي نو د سہولیاتو او د خواہشاتو حبسه نو چې دا شي په کم قوم کې راغې لکه اوس چې په مونږ کې راغلې دي دا په کم قوم کې راغې راغې کې ول انفاق ماده پیدا شي هغه به د الله په دین باندې عمل وکي هغه به غریب سره مرسته وکي هغه به کمزور مسلمان او مسلمان باندې بدل من شي نه چرن دا دی د اسلامي سوشلزم بنیاد اعلی سیوای لري کا سالانه تا تراتی 10 لاکھ او ستاله لګې دي 8 لاکھ دې 2 لاکھ باندې به څه کوي په دې مته خواہشات دا خواہشات په مخه وا بدا ورکه دا ورکه زیادی فن لا بیت المال لا ورکه بیت المال به ترقی کی کې باندې کې وایو څه ترقی وکي ته مسلمانو بیت المال په دومره ډک شي په مسلمانانو باندې شي دومره باندې کی چې دا تقسیم شي نو مسلمان به کافر تلا سنی وي دا د اسلامي سوشلزم پس سیندی سے چې خلک اعتراض کی وی دې سوشلست طرف ته کمنو اعلان ورکړي او هغه طرف ته دعوت ورکړي د سیندی په خبره باندې پوېږي نه دل شاول الله فلسفه د فلسفه مالیه د مال فلسفه د اسلام په اړه کې چې قران تدویل د ذات پر سکني شي وایي دا سرمایه‌دارانه نظام کې خپل مال زیاتوا چاله اتانیز مو ورکاو اتانیز چاله مو ورکاو اشتراکیت سندی سے دا ہوئی چې د ضرورتو نه سیوا شو بیت المال لري ورکړ ټول مسلمانان په کیسو شو شر دک اشتراکیت ته کنه دانه د زما په مال کې ټول شریک دي اشتراکیت خدای د زما په مال کې ټول شریک شریک زه داغه په مال کې شریک نه نه زما شخصي ملکیت خپل له او چې زما کم د ضرورت نه سیوا له هغه ورکا چاله بیت المال له هغه بیت المال کې ټول وسو ده ایسه دا غای که طولی آغه اشتراکیت تی دانه چیز اقبل اشتراکیت تی مازدو پی کار که تازو سو سندی گوری خواسی لکا منگه در بانی خرسو دوی مطلب کابلگران شیخ سبرایم اللہ و تعالی و مانا کولا قول الافوام زیادی که دزاننا زیادی که بس امدک که مطلب دی در از دی خرچا که دل از رو پای سل روپای تینا سیوا کا سل تیتا سکا نو نو سو تا خرچا را سوزا کا یعنی لگا غوڑو کی کمی اوکا لگ پا ٹماٹرو کی اوکا لگ چه کمدنو پا پیازو کی اوکا لگ پا پیکاوڑو کی سکا اوکا کوئی دیکھنا پا دیکی لگ لگ کمی اوکا نو چه پا ٹولو کی تا دو روپای امسو کی کمی اوکی نو در رضی چه تا پینزیش چیزو نراری نو پایی که پنزوس روپای ہوا تی دا 50 روپے بیت المال لور دا وای ته ځان نه زیاتی کا لګوم تا په لاسو ډوډو د ټول پرکار کیږي اوسو په لاسو ټول ډوډای دې کمندونو په خېکړي ار یو تن دی یو یو نوړای کما کی په چې یو یو نوړای یې کما کړه نو بده ته خو به ستن تنور ته باد نه لګی څه چلو شو ته په چانه څه باد لګی یو نوړای کمون ګران کار نه نه یو نوړای یې کما کړه یو ډوډۍ ته جوړه شو ته جوړه ته نشو دغه ډوډۍ غریب لور دغه ډوډۍ غریب لور کا ال عفو د ځان له سیوا کا دیواله چې کمندرو تحریکونه چلیږي پدی مدارس چلیږي پدی جهاد چې کمندرو کیږي پدی د اسلام ټول بنیاد ولاړ دی خو چې چا کې دا همت پیدا شي چې ال عفو چې د ځان نه لګیږي زیاتی کی چې پرج راغلی دی نو د ځان نه زیاتې کوټ په کې نشتهخه پر سب نه دی د شومتیا مرکز خ سالن به ټولو به پهکې کوتی والی او زه به پر کې کې د ساار به توت کو مثار بیا توت کې د به ګاون له ورکول نشته وه چې ګاون ل ورک دا په کې نشته حاله په زیاتی که د ځان نه کابلګرام شیخ ته ورحم الله تعالی فرمایل چې علماء دیوبند مکتبونو مشوره وکړه حضرت شیخ الهند رحم الله تعالی ویردی وړو وړو مکتبونو د مدرسو خرچه به څوک برداشت کړي وی چې دا په چونډه برداشت کړي د کلی خلک چې دی راغلي چې وړاندې کی زنانا نو موټه دې کم کی اگر دې په لواشي مدرسې لا دا تیلې ولا مدرسې تیلې یي دا موټه کم کو دا موټه مدرسې لسو چې چینی چې یو چونډه دې جدا چې کمونو د مدرسې چینای د مدرسې تیلې دي پای کې دي چینی واچي چې دې ته کمونو غوړی اچي یو چمچ دې مدرسې ډبې پای کې دي کمونو غوړی واچي دا ټول به یو ځای کی بیا و افته کې په دې باندې کس ګرځي هغه ول مدرسې وړ راځم کی دا غیر و چې کمونو دړای وړس شي سیر و دې جوړ شي د چونډې چینه نه و چې کمونو نیم کیلو چینی شي جوړ شي د غوړو نه و چې کمونو پاو غوړی شي جوړ شي دک به خرج کو او په دې به مدرس پالو پاغی باری کتابونو لیکل چوٹکی کی حقیقت د چونڈای زور چې پا دی بانی کم کم مدرسی جوڑی شوی او سمرا سمرا خلق چې کم دنو پا دی بانی تیار شو تا پختانو وزیفو تا او گورا کنا سچل لی خویو دوڑای دی زن نسکی سیوا کی نو پا دی وزیفو سمرا مدرسی چلی گی سمرا مدرسی پا وزیفو چلی گی گینی چه دا دی لنگرونو طاقت پیر دا پختانا چه زن وست لرلی شی وسته نشلارله هغه غریبانان مو دین سره مينو مو د وظیفو د وجنه لولو عالمان تیار شو لوی لوی مدرسې تیار شي اپ وظیفو باندې اوچلې دلی فدای الافوال ځان لګ زیاتی کا کذالک یبین الله ذکرنګ بیان الله تعالی صفل حکمنا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ کې دې چې تاسو فکر وکړئ په اړه د دنیا او د آخرت کې چې دنیا کې څومره پاتې کیدلې باغیل څومره مهنت وکړې او آخرت کې څومره پاتې کیدلې نو آخرت ته څومره مهنت وکړې لکه سوچ کوونو سوچ وکړه فکر وکړه ضرورت او پیژنه مقصد او پیژنه دنیا دې ضرورت تا او آخرت ته چې کومو مقصد دې ضرورت مری ټول وخت ورکړلې او مهنت ورکړې او آخرت دې دغه شان پرې خوځل لري کچر ته طالب العلم په دې باندې عمل وکي او دله چې د کور نه کمی پیسې ورکول کیږي کور نه دله کمی پیسې ورکول کیږي او دې سہولتونه او عيش پرستی سکی پریږدي نو په طالبای کې دې ځان له مکتبه جوړول شي خو مونږ په کې جنو مونږ سہولتونو پروګرامونو فزول خرچو مونږ خراب وسنی طالبانو سره چې د کور نه څنګه تعاون کیږي په یقیني خبره چې مخکینو سره دومره نه کیږي دومره نه کیږي وسنی طالبان چې څومره پیسې خرابوي دومره چې کمونو په خوانو نه دي خرابې کړي دا ټول ګور سوچوکا وسنی طالب سره 5000 نوټو په جیب کې ملایويږي یاره او دې چې په یو وخت مل مراشي واغله چرګلاله ولې شي زمون د طالبای دومره وخت نه شوي په خدای کوم په ډیر دانګل کنه په پړپوس کوم دانګل همون بس صرف ملما لاګه په خول چرګو چر چا پیژندو ملما له صرف چې کومو هغه په خول او چای په خول او دا بیا موږ چای په خولو دا موږ نو لیدل چې چای په خول چې ډیر بم چې کومو چای په هکړه نو قهوه د پایو چای ته ویو بس چدا چې کمونو دا او چې بیا اپته کې وځر تا کله کله یا 15 دن بس ووې پیسې ته پن ختم شي وي 50 روپیا راغونډ کی زنه بلاسو قتل زموږ د پلار د بادام او ټوکونه جوړیږي چې بیا 50 راځم کی 50 راځم کی 50 راځم کی دا اوس ته وې ته وباس جمعې بشپارم ارا کمره مو چررګې لگا مو چررګا ار یو کی چرګان او غرباري لگا دا ملما چې راشي توبه دسی وته خوشحالي ټولې کمرې والو ته خوشحالي نن م بیا چرک پخو بیا چرک پخو ملما له ستا طالب دې ملما دې بس تا ملګری دې شډیر کنا خپل طالب ته ول تړکاو طالب ته تړکاو کا څه ضرورت دې چې تا کرا کور ته درغه بیا ول تیارې وو ته طالب مسافر بس پرې دوا دې سهول کده طالبانو پرې خودل دا نو په دې طالبای کې دې چې کم دنو خپل ځان له چفاریږي کې د بازار له مکتبه تیار کړی فاکتاوی به تیار کړی په میاش کې دې دوه درې کتابونه اغستل شي دوه درې کتابونه خدا چل نشته لګا سوچو کله ځان سره فکر وکا مقصد په ځان له غوندا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ کې دې چې تاسو فکر وکړئ په اړه د دنیا او د آخرت کې وایسرن کان لیتاما پینزم حکم ذکر کئی اصلاح الیتاما معاشرہ کی تکمدنو چی جہاد کی گی تو معاشرہ کی یتیمانان پاتی کی گی یتیمانان تکمدنو پاتی کی گی تو کدا آگا یتیمانانو اصلاح نشی نا معاشرہ کی او بدرنگ مخلوق لوشی تکد آگا پا سر دلاز کی خدوس روکنی بھی بیسر سشی لوشی نو معاشرہ دا آگا نا تباہ و برباد شی کور تے تباہ و برباد شی د یتیمانانو خیال ساتي او د یتیمانانو چې کمندو فکر وکړي دا غي اسلام مو کوي مالونو حفاظت مو کوي او د پاکستان په اړه د یتیمانانو کې پتو وا اصلاح اللهم خیر اصلاح کول د دې لپاره بهتر دي فائدہ مند دي دا غي اصلاح کا ضرورت راځي چې هر څه کوو وای ته خالتم او کتاسو غړوي د دې سر مالونه د دې د فائدې لپاره یعنی کته وای چې دله جدا دې کمنو په خومه د مال ځای کیږي او یا بوګه پاتې کیږي یا بوګه پاتې کیږي نو تو سره مال ګټ کی پېمون سره بخوري بس یو موټه وړو بدلا چې خیر دې یا او بس په سالانه ماهانه خرچه کې یو زر روپۍ د ده طرف لګو نو صحیح ده یا شریک کې خو چې د ده د فائدې لپاره او کنه د دې د وای چې شریک کوه سره ټول کور به رداغ خرو الله ته بیا په سره والله یعلم او یا ګړوی د دې سره د مخالفت نه مراد مزاربت مشارکت مزارعت دی کول شي چې ته وای چې د څه د پیسې د کم سخپل کم او کاروبار کې څه کم شورو کوم کول شي چې څنګه د نور رور مسلمان سره شرکت کول شي نو د سره کول شي او الله رب ال عزت فی جن روان کار اصلاح کوونکی نا الله ته معلوم دی فلو شاء الله او اراده وی د الله ان مشقت کې غرزول وی تاسو یقین الله تعالی ر زور اور او د حکمت عالم یعنی دا به د تویلو چې د یتیم په پوله باندې دی هغه باندې تیریږي د یتیم د ونه د لاندې باندې کېنی بیا به څو ګرانه بنو الله زور اور دی د حکمت عالم ولا تنکو المشرکات اتا مننا دا دې کمنو شپغم حکم ذکر کړي شپغم حکم انہیو ان نکاح المشرکات انہیو ان نکاح المشرکات منه کوي د نکاح مشرکانو نه چې مشرک سره رشتہ مو جوړوي اولنې تنظیم چې جوړیږي هغه د خځې او د خاوند جوړیږي د خځې او د خاوند نو کافر چرتا و مسلمان باندې حاکم کېدل نه شي کافر و مسلمان حاکم کېدل نه شي نو مشرک لور خور مورکو ته کاغه به حاکمی او لور خور به مسلمانې او د مشرک او د موحد په مینس کې د زړه محبت ناراضي فدا تنظیم چې کمونو چلیدل نه شي چلیدل نه شي دی کې دا خبره ذکر کوي چې کور وړو کې تنظیم کې اصلاح اتحاد د عقیدې ضروری وو نو غټ چې کمدنو حکومت د مسلمانانو وي په پای کې غیر مسلم دا په مسلمانانو حاکم نشي جوړېدل او د مسلمانانو او د مشرکانو دې په منځ کې نظم او نسق چلیدل نشي دا رنګ انقلابی جماعت په انقلابی جماعت کې مشرک رکن قوامه او مشرک مشر قوامه کاغذ مشر کو ټول کار به خراب وي نو د وړو کی تنظیم نه غلط تنظیم زکوا فلا تنکو المشرکات حتا مننا شاه صاحب تفسیر عزیزی کې ذکر کړی دی تا موذح القران کې شاه عبد القادر رحم الله تعالی موذح القران کې ذکر کړی دی شردی آیات دراتلو نمخ کی مسلمان اور مشرک کے درمیان نسبت نات مسلمان اور کافر کے درمیان نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا ابتداء ان دارشتہ کے دلے نشی او بقا ان پاتے کے دلے دامت اول جاری و نو وی رشتی وی چې کله حکم راغې رشتې ختم شي قران مجید سوره ممتحنه کې وای ولا تمسکو بی اسوامل کوافر کافر خپل خپل نکاح کې مساتي بس لري کې ختم مشرک سره ختم شو او کثر ته مسلمانانو دواړه خو یا سړي شرکو کو او یا خځه شرکو کو نو بس نکاح ختم شو بقا انو پاتې کېدلې ابتداء ان مکووي او کچرتا اگر مرد نه یا عورت نه شرکیا تو اس کا نکاح ختم شو نکاح بیا ویلی دي شرکی کې الله کی صفت کسی اور میں جانے شرک دار چې الله صفت بل الله ورکی یا الله کی تعظیم کسی اور پر خرچ کړي اس کو مختار جان کا کیا دا الله تعالی تعظیم بل چا باندې و لګای سجدہ بل چالاو کې مختار کولی گانی دا دے کمدنو شرکو نکاح دے کمدنو ختمی گی وَلَا تَنْكُو الْمُشْرِكَاتِ هاو پا نکاح باندی ماخ لئی مشرکان زنانا حتی منا تردیسی آگئی تے کمدنو ایمان راوڑی ولامتن او خامخا وګورا تاسو ظاهری څه ته ګوري فائدې ته او الله خیر ته ګوري روحاني خیر ته څه کوي دلته مکه خبره ده مصلحت ځان له چیز دی دنیوي او حقیقت د دین او خیر څه کم نه ځان له چیز دی په دې څوک نه پوهیږي علامت مؤمنه او خامخا دې کم نه ویني د ایماندار فائدہ مندره چې کم نه دین دی نه او مشرکنا ولو عجبتكم اگر کو حریان کی تاثر را حسن و جمال و مال لاغین اگر سر مال دیر دی نو مسلحات تی کنا چی دی سر سوکا نکا اگر خیستا دیر دا نو مسلحات تی دی سر سوکا نکا قرآن وی دا موزر دا بلائی که دون ایلن که دیشی عرض دی دا دی حسن دی حسن او دا دی مال اگر تا مشرک کی دیو ایل سبا جی کم دنو زوی درکڑی پوگا باندی شابه دا زیارت لبوزا بیا به راغسته وی سوک یا ربیا که پکیگی نو بیا به تا چه کمدنو مشرک کرده بی فلا تون که المشرکینا او پا نکابانی مورکوی مشرکانو لرا ترده بوری جده ایمان راوڑی فلا تون که المشرکینا آتا امینو او پا نکاب مورکوی مشرکانو سالو لرا اندو لرا اندوانو لرا آتا امینو ترده چده ایمان راوڑی فلا عبدو مؤمنو خیرم مشرکین او خامخا مرائی او غلام مسلمان خیرون فائده من دے او فائده والا دے تو بہتر دے من مشرکین دو مشرک نام دین دونا ولو عجبکم اگر که حیران کی تاثر را مال و جمال لاغو بلائی که دونے نار داخل اکسدن ورا بلل کی ورطا دائی والا غشر ہوئی بلائی که دونے نار الا عمل النار بس اما دنیا کے دے دا سے عمل تارا بلی چا غش شے دے آخرت کې د اور مستحق ده نو شرک ته درابلې کان والله ذل الجنه دا داغه د الله د خیریت او موحد سره چې اتفاق او اتحاد راغې والله ذل الجنه الله رب ال کې جنت او بخنتا حکم خپل باندې او بیانې آیاتونه خپل خلقو ته لاله مې تذکرون دې لپاره دې نصیحت قبول کې ال آیات حکمونه فیصلون کان المحیض وم حکم ذکر کړي جما فی الجما فی الحیض جما فی الحیض فیصل مکان المحیض په انقلابی جماعت کې یوم الگری ته کم دنو شرعی نقصان پکې راغی نو هغه لک بایکاټ تنو کا د اصلاح په نیت باندې چې کله هغه نقصان د ځان نلری کی نو بیا ملګری کا فاتوهن من حیث امرکم الله بیا دې کم دنو سکا ملګری کا کچر تا کې انقلابی جماعت کې ملګری کې نقصان شرعی راغې ناغد فائدې لپاره بایکاټ تن لګو کا چې دې لپاره چې د سره احساس شي احساس سره شي لکه کور وړو کې تنظیمو وړو کې سو تنظیمو وړو کې تنظیم د خځې او د خاوندو په چې خځه کې لګ ظاهری بیماری رااله او نقصان راغې بیا ولګې چې کمندونو ډاډې تکا دړ تک چې هغه نقصان ختم شي بیا خپل ازدواجی تعلق لرا فیصلون کان المحیم او دې ته پوسکستان او بارد هیڅ کی دلته شپږ سوالونه دي پدې رستانو دریو کې واو شته او مخینو دریو کې واو نو پای کې واو نو جواب سوال یا سلون کبان واو نو حوالانو دریو کې او دې رستانو دریو کې دې معلومی گی دا دیواونا چه دا رستانی دری یو بل سر نزدی دا سوالو نشیویو یو بل سر نزدی شیویو و دی واجب که واونا غلی ری او اغا نور چی دی نو اغی مضمونون هم بدل لی او جدا جدا چه کم دنو شیویی قلو وازن و تووای دا بیماری دا تکلیف تی فاتح دلن نسا بڑا دشه جدا چه تاثر زنانونا فلم احیز پدوران دا ہے اس کے فلا تقربوا نوم من ذکرک تاسو دیتا تر دې چې دی پاک شي فایضا تطهرنا نو هر کله چې دې چې کوم نو خې پاک شوي فایضا تطهرنا نو هر کله چې خې چې کوم نو پاک شوي فاتونا من حيث امر الله راځي تاسو دیتا فاتونا را تک وې دیتا دا غ طرفنا چې تاسو حکم کړل دی الله چې قبول دې دوبر نه ان الله يحب التوابين تا ظاهري پاکه سره باطینی پاکی هم ذکر کوي دا ټول احکامات سره هم لګي نږدې سره هم لګي دا الله د حکمونو تابعداري کوي خرچه کوي ان الله يحب التوابين جهاد کوي ان الله يحب التوابين عزت مند اوقات او خیال ساتي ان الله يحب التوابين دا حرام خوراکونو کارو نزان بچ کوي ان الله يحب التوابين یتیمانو اصلاح کوي د مشرکانو سره کور مکوي د هیز د جمان ځان قیاسي ان الله يحب التوابين ان الله يحب التوابين يقين الله تعالی مين کوي توبه سن کو سره او مين کوي الله د ځان پاکونکو سره د ګنانا ځان د ګنانا بچتاسي حسابكم رسول الله کوم مقصد الجمان دا تم حکم ذکر کوي مقصد الوتی مقصد الجمان تم جما مقصد صرف شهوت رانی نه ده چې صرف چې کمنو شهوت رانی وي شهوت رانی وي بلکې مقصد په جنا چې هغه دې چې کمنو افزای شي نسل انسانانو چې کمنو تخم سیوا کول افزای شي نسل نو نسل سیوا کا مجاهدین پیدا کا دا الله تعالی دې دین خدمت وکړي حساؤکم ارسل لکم فاتو ارسکم اناشیتم حساؤکم ارسل لکم انقلابی جماعت امیر و مشر چده ناغر دملگرونا دا اللہ و تعالی ردین خدمت والی دانا چه صرف جان پی چمکاوئی او آغی تی کمدنو جیدا دی او پا آغی با نگتا کئی نانا دای فصل لے دینا دی چه کمدنو دا آخرت خدمت والی وقدمو لانفسکم دا اللہ رب العزت دین خدمت تینا والی حساؤکم ارسل لکم زنان استاسو زائد فصل استاسو دے پٹے دے نو آغا قبول دے دوبر ندے فاتو ارسکم نرازی قبل فصل تا پکم کیفیت استاسو خوخی کیفیت تاسو مفوض دے او طرف اللہ متعین کردے طرف اللہ تعالی متعین کردے ارسکم ان ناشیتم مراد خپل فصل تا کم کیفیت چې تاسو خوخوي انا کیفی دې کم کیفیت چې تاسو خوخوي وقدموا لانفسکم اوران دې کې بار د خپل ځانونو وقدموا لانفسکم تفاتوا ارسکم ان ناشیتم دې يهودي او غلط زعمو اوردن باغی باندې رد کړي هغه دې یو ثاني او نو ډایریکټ ابو بکر سوچ سوچ دا په ملمانو په مې ناس کړل نو هاتي زما دا قسم په ټیک نو پښابې راځي مو شهري جوړه او زه به دا خپل قسم کفاره ورکم ته به خپل قسم څو ورکم کفاره ورکم قسم چې دی داغه خوړلو بیا په غیرت مکو درې نما چې ناجایز قسم نه خوړلو ما دا ما تول چې کمنو څه شي واجب کفاره دا ورکا بلا شي غریبانان نه ماړي کا کنه دا څه خبره ده بلا شي داری دلتا لس یو ورځ مړاو لس بل لس مړاو څه خبره ده دا اوس مسئله نشته فاتوسلو بیان الناس والله سميع عليم الله تعالی دې ورزم کې پوهه ذات لا واخذكم الله باللغو في ايمانكم نني الله تعالی رب بيراده قسم نصاصو لغوا احناب دي قسم کوي چې اوسړې په تیر زمانہ د قسط په دروغه قسم وکي څورته ویل کتا دا خبره کړې نو دی وتی په خدای مې د قسمې کې مې کړې او نه کړې خور د پتی چې شې مې په دروغه وکړ خدای غیرت مساله وایا دا د کمدنو يميني دا يميني غموش دی دا يميني څه دی او چې اراده نو ایرو پرته تا دا خبره کړی ده هدو ته وینا مانه هغه ته کړی ده چې قسم په خدای کې مې کړی په خپل ژوند کې په خپل اعتقاد کې بالکل رښتینی نه دی هیڅ وته نه په خپل امر کې په غلط وو دا یې مې نه لغولې په دې کې ګناه نشته ځکه دې په خپل عزم سره صحیح دی او چې را روان وخت کې تړونو کې چې قسم دې دا کار وکوم یا به نه کوم هغه ته مناقضه وو دا غي حکم حال د آخرت حکم د ټولو دا دی چې لغ وکې ګنا شته تور په غموس او په مناقده ک سر دی ګنا دی چې کله یو غموس کې د ګونه او لغ چې کله دغه مناقده چې کله کې مات کې کفاره به کم کې ده هغه تفصیل معده ک په مناقده کې کفاره ده او په غموس کې شته کفاره نشته هغه داسې وړو کې ګنا نه دی چې په کفارو به ماف شي کفارو به شي هغه د قصد غلط ګنا قسم کړل دی دا الله نو به بیزای استعمال کړل دی الله تبجاړي غدا الله او دغه معاملې قیمات ته خبره کې نه جاړي وا ځان خو پکړل دی دا څو وړو کې ګنا نه دی هغه په سب الموبقات کې دی کفاره دې بزنه ګنا کې راشي نو د اس په کوالی ته اشاره وي ټیک ته غړ ګناوي خو لکه د سهولت ته په کې سوي اشاره وي په غموس کې سهولت نشته اوس قتل عامد کې کفاره شته اپا قدل خطا کسا دا کفارا دا نو خطا وڑو کے اوپن از بس طرح جاتا لا یواخذکم اللہ امام شافعی رحم اللہ اللہ غدیتا ہوئی چی اصڑے ولع چی خلاو چی تقرون چی دا لگیا ہی دا خلاب بیزای دا رکی نو احناف ہوئی بی قسم سر ٹوکی نکی لا یواخذکم اللہ باللغو فیمانکم ننیوی اللہ تاثر را پر بیرادی دا قسم نسواسو ولكن واخذكم كنوي الله تعالى سر رابار چکړوي ژوند تاسو او الله تعالی دې بخنه کوونکي سات نک ناکامي صبرناک للذين يؤلون من نسائهم دا لسم حکم ذکر کوي للذين يؤلون من نسائهم دا د حکم الیلا حکم څه دا یو خاص قسم دی چې کورونو کې خوړل کیږي کورونو کې خوړل کیږي او هغه چې کمندنو خاون د زنانه نه قسم کی چې قسم دې زه وتا ته نه نږدې کیږم دې ته ایلا ویل کیږي ایلا دو قسم ده یو دای چې وخی ولا مقرر کړی هغه د سلور میاشتو نه چکنی نو باندې دا حکم نه چې بس قسم دې خپل پوره کی دو میاشتې ټیم مقرر کړی درې میاشتې باندې نږدې کیږم دې نږدې کیږي چې ټیم پوره شو داګه نه پس نږدې کیږي نو بس ګناه کې نشته او کایه ټیم د سرانو مقرره کړې مؤبد او او یا ټیم د سلور میاشتونه زیات سلور میاشتونه زیات او چې سلور میاشتوم را ټیم پوره شو دین دې نه شو نو خزه به الریډی طلاق شي قدرتی تور به شي طلاق وشي د دې حکم دا دی چې دې د ډایریکټ دې شي دې قربانو کې او کفاره دې سکی ورکی ک سلور میاشت کې دنه دنه نږدې نشو نو خضا بسشی دا پا عربو کیو غلط رسم هغه وجه د خزه نه قسم خور خدای او غلیسترین طلاق نه به دا خزه د کېدې شو نه چې کمنو دا خزه د کېدې شو او نه د بل کېدې شو بس ډیر غلیسترین طلاق نو قران دا غره سمره دوکو چې دا ختم الذین یولون من نسائم د فاردا کسانو چې قسمونه کوي د خپل زنانو نه عربای کې دی کدي سړی ته موله وای کنه چې قسم خوري موله وته وای مولن للذین یولون من نسائم د فاردا کسانو چې قسمونه کوي د خپل زنانو نه تربص ورواته الشور انتظار کول لسلور میاشتي فاین فاو نو کدي راو ګرځیدل یقینا الله تعالی دې بخنه کوم کې مهربان فاین اعظم الطلاق او کدي اراده وکړه د طلاق یعنی په دې قسم د طلاق اراده وکړه چې بس دا بس شي طلاق شي یقینا الله تعالی دې او رضون کې په یادات والمطلقات يتربصن يولسم حکم چې کله خبره طلاق او تور رسیدا اوس د طلاق او حکم ذکر کوي دا لګو بدله تقریبا ترایت نمبر 252 پورې د طلاق او احکامات ذکر کوي لن دادا یو طلاق هغه دی چې باغی کې خاون خود ته رجوع کول شي فائدت کې دن نه دن فائدت کې دن نه دن هغه دی چې خود ته یا یو ځل طلاق وای او یا ورته دو ځل وای په بغیر د نکاح جدید نه بغیر د نوی نکاح نه په عدت کې دن نه دن نه په دریو بیمارو کې دن نه دن نه دا خاون دی خزی ته رجوع کول شي اگر کو د خزی خوخه نه وي په دې کې خاون مستقل دی په دې کې خاون مستقل دی دا چې خزی ته یو ځل د طلاق تکې وي یې ورته دوه ځلې وي په یو ورځ کې وته وي په یو میاشت کې وته وي په درې میاشت کې وته وي په اړه طریقې چې وي خو چې یو ځلې وي یا دوه ځلې وي شرعي طریقه جدا ده خو زه صرف حکم ذکر کوم ویږي دویم طلاق کی چې پاغي کې خاوند خزه ته رجوع کوي نو پاغي کې د خزه رضا ته هم ضرورت ته او نوی نکاح ته هم هغه دادی چې په یو طلاق یا په دوو باندې درې بیماری تیری شي نو دا باین شي چې په یو طلاق یو ځلی وته ویلو په دریو بیمارو کې وته رجوع یا وته دو ځلی ویلو او په دریو کې دن رجوع و نه کړه نو دا اوس شو باین شو اوس چې رجوع کوي نو د خزې رضا ضروری ده او په کې نکاح جدید نوی نکاح ضروری ده دی ته طلاق باین وو طلاق څه ته وایي باین تاسو ځنې او ځای کې زوت کړی غلط پي چې و یو طلاق نو رجوع چې دوی نو باین شي دا غلطه ویږي چې په یو طلاق یا په دوو باندې درې بیماری څه شوي یا د دې نه زیات ټیم پیسې شو تیر شو دا یو باین شو دا دوم څه شو درېم دی مغلظ طلاق چې بس پاغي کې بیا خاوند رجوع نشي کولای بغیر د میانست کېدلو د بل خاوند د حلالي شرعي نه بغیر اگر چه کمدنو رجوع کولے اگر چه طلاق یو تا دری زلی ہوئی اگر چه تا پا یو مین کی دری زلی ہوئی کپا یو رس کی دری زلی ہوئی کپا یو میاش کی دری زلی ہوئی او کپا سالیم عمر کی دری زلی ہوئی او طلاق سوشو مغلص بس اوس چه کمدنو دا دی خزی تا دی رجوع کولے نشی کولے نه پا عدت کی دن نا او نا دا عدت نا باہر پدې کې رجوع کوله البته د طلاق ورکولو شرعي طریقه هغه دا ده چې طهر کې ورکا او داسې طور کې چې بغیر د جماعت نه خزه د ماهواره نه پاک شو ته په دغه ټیم کې طلاق ورکا چې کورواله وسره نه ویشي او بیا ورته دغه میاش انتظار وکا چې بیا ماهواری رااله نو بیا ورته چې کمدنو دویم ځلی ووایه دا یو میاشت ټول تاله هم شو او هغې لهم شو بیا چې کمدنو ورته ووایا نو که بیا یو میاش مقطاله شوه او غیله شوه که اوس رجوع شوه خواه که اونه شوه چې بیا درین ځلی بیماری راله او دا غیله پس دی ورته ووی نو بس بیا مغلم دا شرعی طریقه دا طلاق دا ورته ولو د دین علاوه چې دی نو دا غیر شرعی طریقی دی چې په یو ځلی ورته ووی په یو ځلی په یو رس کی ورته ووی که په یو هفته کی ورته ووی چیک ته چاړه ده که پردی دې راواغستا او ساروی دې په حلال کو نسو شو حلال شو ټیک ته چې چاړه پردی وا او ساروی دې شو حلال شو نو کتا طریقه غیر شرعی او مکړه نو خود در نسو شو خود در نه جدا شو خدا احکامات ذکر کیږي خدا الله دې اوسو خبره ضروري مخکې نور احکام آیاتونو د حل لپاره د سبا سره پوېلې دا ځنی ما د آیاتونو په حال کې نور د طلاق دور احکامات دي چې هغه په هدايه نکاح کې اړو خلاصي دي والمتعلقات يتربصن بانفسهن او طلاق شوی زنانا انتظار دیو کی د خپل ځانو مبارک یا تربصن انتظار دیو کی د خپل ځانو مبارک دین صلات ذکر دریم حیض او دری بیمارای بلا اللهنا او ندی روا دیلرا ايتمنا ما خلق الله چپټ کی دی هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی حیض پټ کی یا دې کمندنو بچی پټ کی ما غاچ پیدا کړی دی الله فرامه نا ولړ مونونو دې کې ابراهیم مونونو دې کې هن کو نه من بالله کدا یقین کې په الله باندې پر درستانه باندې او بولته هن او خواندان دې حق کو ډیر حقدار دی برد دې نا په واپس کول دې زنانه باندې فی ذالک په دوران دې حیض کې چې طلاق یو وی یاد بوي هن ارادو اصلاح کر دی اراده وی د کور جوړولو چې د کور جوړولو اراده وکړه واپس شي وتا دا رجوع دا حق د خاوند نه فلهن دا طلاق ته خبره ول رسی دا ځکه چې ار یو خپل سره د پاسه کې او د بل حق نه مانی خاوند وای کيم نزیما هغه د خزه حق نه مانی ځکه طلاق ته خبره ول رسی خزه وای کيم نزیما د سیاسي خافيره یما هغه د خاوند حق نه مانی دی وجه نه خبره چا ته ورسی طلاق ته که خاون په کومه خبره د ښځې نه ګیلمن دی نو دی دی وګوري چې د دې ښځې په باره کې هم د دې خیال ساتل دی د خیال ساتل دی د دې لکه دی وای دې زمانه مور خیال نه ساتي نو تا چرته دا غي مور ته ټلیفون کړی دی چې ما سي څنګه طبیعت ته گزاره کوي کنه کوي ولې استا خواخې نه ده که ستا مور د دې خواخې ده نو ته چې ستا د هغې غ تااس ده خواښې ده نو تا د هغې تپوس کړی دی چرته تی ل تپوسوکه که نه چې ته معمولی تپوسو کې هغه وي زما د مور تپوسې کړی دی او درانه دپې زه به د مور خیال سات نو خبره به جوړه وي چې ته چې کمدنو وای چې ته دا نه کوې زما د خور خیال نه ساتې نو تا د هغې د خور تپوس کړی وو دا ما معشره چې ده دا په دې نه جوړیږي چې سړی به کمندنو سره خپل سوی د پاسه کوي خپل حق بغواړي او د بل حق په ورکوي نه ته چې د ښځې نه مطالبه کوي نو د ښځې هم په تاسو حقونه شته اګر چې ستا مقابله کې لږ کم دي خو حقونه یې خو شته دی نو د هغې د حق خیال وساته نو چې ته د هغې حق خیال وساتې نو هغه به ستا د حق خیال ساتي نو طلاق ته به خبره ولهن مثل الذي او د دې زنانو د پاره په شان دا غ حقونه دي علیهنا چې دې په دې زنانو د خاوندانو بل معروف په خواجوانه په خطرې قوانه لږ فرق دی هغه دا چې ول رجال علیهنا درجه د مساوات کولو د ملات پیر مات کو چې مساوات ولوی مساوات مرد زن دا یو لوی فلسفه د یورپیانو چې په دې باندې تباہی راوستا مساوات مرد زن او د جمهوریت ته کمندنو په اصول کې یو داله مساوات مرد او زن قران وای لرجال علیهن درجه افار دناری نو په زنانو باندې درجه تو نیو فضیلت ته اوچتواله او قران رسو سورته نال سورته نساء کې ذکر کړي والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور او د حکمت والا الطلاق مرتان هغه طلاق سپاری کې واپسی ده فقط وزلی دي هغه طلاق چې باغې کې واپس کیدلی تاسو زليدي دعا زلي فینسا کو معروفین یا اشاره ولي فضل دو طلاقونو نا فینسا کو اشاره ولي معروفن په خوا جوان دي اشاره کا مطلب رجوع او کا او تسریون یا چوتی کولی په خولی طریقه باندې بچه عدت تیر شو و دو طلاقو نرستو او بیماره پی تیر شوی دری بیماره نبستان سشوا جدا شوا ایس اجت نشت درین طلاق تا پریدوان ایسا ضرورت تی او تسریون یا پری خود اللی په خولی طریقه باندې ولا اهلو لکم دا درین طلاق دا دو دا درین طلاق پا منس کی د خلعه مساله ذکر کئ د خلعه مساله فلا اهل لكم او نذر واتا سولرا انت خذو مما تمهن شتا سو اشار کئ واخلې د زنانو نا اته تمنا دا غنا چورکړی تا دلر ما مولیوم کله چکم مار دی ولا ورکل دی هغه دنا واپس ما اخلا الا مگر دا ان یقاف اجر الله قضا او قان شوب نذر پولی دا الله الله یقیما حدود الله شوبا ندرې دې دوالا پولی دا الله تعالی د دینه چې کمنو تیارې دي زنانو خاون دوالا یریدل چیرې چې مونږ په نکاح پاتې کیغو نو د شریعت په طریقه ژوند نشو کولای یعنی یا به د خزنه د خاون حق ځای کیږي او یا به د خاون د خزه حق کیږي نبی علیہ السلام له زنانا رااله نبی علیہ الصلات والسلام ته وی وی زما دی خاون ته وای چې مال طلاق راکی مال طلاق راکی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی وی ول سو اجازه وی بس مال دی طلاق راکی وی ول استا خیال نه ساتي وی نه وی خیال می ساتي وی ول دینی به کې څه کمې نه مونږ نه کوي وی نه وی تاجدوم کوي وی څه نقصان وی او جدار دی خا اخلاق دی ارس و تو ویسی مال طلاق وی ولی وی اتنی اخاف الکفر فی الاسلام زما دا ندخوا خوا چه دا اسلام راولولو نرستو زا کافر شم وی زکا چه زما دا دی خاون سر دا زر لگاو نشتا دا زر لگاو میو سر نشتا و دا دی دا وجنا ماو دا جوان تایی نشو تیرا ولی زمان با زدن قدری را دی او د چانه چې د خاون ناقدری راځي نو هغه اسلام نشي تیرولی د دې خاتمه شاپور شیخ رحم الله فرمایل چې د دې حدیث نه معلومه شو چې د کوم خزه د خاون سره مين نه وي او هغه د خاون سره چې کمنو ناشکری او ناقدری کوي دا و کافر د دنیا نه تیریږي دا اسلام نشي وړل هغه وته وی نه اخاف الکفر فی الاسلام نبی علیہ السلام خاون ته ولوي پیچې دې خوخه ده نو صحیح ده صحیح ده وای نبی علیہ السلام ته وی وستا د طرف نه مساله ده د طالب با په مار کې در کړو هغه ورته پری دي هغه ورته بالکل ورته پری دي بالکل ورته پری دم خماله ده طلاق دا خل اوه ته خزه د طرف نه نقصان دي نو خاوند دې نه مار کاپلی دوا دي خلی خو کچر ته د سړی د طرف سره دي نقصان دی او دې سلم کوي په خزا باندې او بیا دې نور سره مارو سکی کی ساری نو دا ډیره بد اخلاقی الا یخاف الله یقیم حدود الله شدې یاره دې چوبه نه درې پولی دا الله فلا جن علیکم من شرکنا دې دوالو باندې فیما باوس کی ابتدا به شفیزی اور کی جرمان اور کی دا خزا پاغه سره مارو ته فریدی پیسې اور ور کی شدا والا مال طلاق راکا ظاهر کې دا رشوت معلومیږي او دا سړی رشوت غصون کې معلومیږي خدا جایز دی تلګه حدود الله اهمیت د احکامو دا دی پولی دا الله فلا تا تدوان امتی روزې ده دینا دا الله پولی ما تا وای ما تاول او تیر وصل دو کس یو دا دی چې دا الله رب العزت دا حکمونه مانی نه دا یو ما تاول دی مانی نه ده سره دویم ادا ده چې عمل به نه کوي مانی خو په عمل کې نه راولي خدا ما ته ولني درې مدا دا چې دا الله دې پول مقابله کې نورې پولی جوړای دا الله دې حدود مقابله کې نور څه جوړای حدود جوړای دا درې واړه یې دا دا او دې درې واړه ته قران ظالم ویلي دا دې پولی دا الله همتی روزي دې نه فما تو دې لاره سوک چې ماتي کې پولي دا الله تیر وجود پولي دا الله نام اولایکم ظالمون دا خلق چې دین هم دي ظالمان فاین طلقا فلا تحل له من بعد دا درین طلاق حکم ذکر کړي طلاق ولا ور کدرم الطلاق مرتان دوی خو ور کړل کاغه بغیر د مال نه وکړو خپل ایسرو او چې دوه ورسو ور کړل فاین طلقا کدرین طلاق ولا ور کو کدا درین طلاق ولا ور کو یومن پس کدا درین طلاق ولا ور کو یو ګین پس یو هفته پس پدریم حیض باندې په شرعي طریقه باندې کپه اره طریقه ولا درین ور کو خدا خزا پدا حرام شو دا خزا پدا حرام شو زنی وی دری چه کمدنو یو دی وی چه پا یو زلی دری ویل دا یو دی دا چه کمدنو وی یو دی دا روایت چه کمدنو پیش کئیو منگوال دقا روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا او دا هغه په دور کې چې صحابه کرام هغه ته معلومو کونو معلوم او پاغي باندې هغه پویدل او کنه پویدل سرد دی روایت نه او سرد معلومیت دی روایت نه عمر رضی الله تعالی عنہ اجماع کړی دا چې چا په یو جمله دری طلاق ورکړل په یو ځلی ورکړل او په یو جمله یې ورکړل دا بدری حسابی او خضا مغلظ ده خضا مغلظ ده نو دا اجماع دا صحابه و حجت ده کنره اصل وجه دا ده چه غیر مقلدین اجماع دا صحابه و حجت نگنی مرفوع روایت حجت گنی خو اجماع دا صحابه و حجت نگنی دا داغی اصولی غلطی ده اصولی غلطی ده د دې وجنه شل رکعات تراوی نه مانی د دې وجنه درې رکعات ویتر په یو سلام نه مانی د دې وجنه درې طلاق او یو طلاق وی درې درې نه مانی چې کومي اجماعي مسلې دي نو هغه دې نه مانی دا وی وجه دا ده چې دې اجماع د صحابه په حجت نه وي دا غلطی ده که تاویل ولا کوي کار څه ولا کوي خدای غلطی ده دا اصولی غلطی ده دا د ځان نه اصل پکار دي صحابه کرامو اجماع حجت ته او دلیل له صحابه اجماع علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین چې ابو بکر په کما خبره خلق راجه مکل عمر په کما خبره خلق راجه مکل او عثمان راجہ مکرل علی راجہ مکرل هغه حجت دلیل لري هغه باندې به عمل کوي نو صحابه کرامو د دین ارستو یو مجتهد اجتهاد کې هغه غ مرفوع روایت راولي یا مجتهد اجتهاد کې او د دغه اجماع خلاف کې نو د دغه خبره پسند باندې که دلیل کیږي او خپل په عمل کوي نو ځان له پوښ او کار پوښ خود دا جه کمدنو دا سٹیج زینت کولی نیشه او دیر دا جه کمدنو نور امت دا پارا دلیل که دلی نیشه زکر اجماع دا صحابو حجت تے پا اجماع دا صحابو مرفوع روایت منسوخ کی گی مرفوع روایت پی منسوخ کی گی خود دا جه کمدنو سوچ کول پکار دی ناغی دری تا یو ہوئی فتوہ پی ورکی دا داغی اصولی غلطی دا د دنه دا تاسو کا چې زستانه دا تاسو کوم چې توای دا غیر شرعي دي او دا درې یو دي زستانه تاسو کوم کده چې کمندنو دا طلاق یو سحر ورکی یو چې کمندنو ماخام ورکی یو ما ختن ورکی بیا سه حکم دی یو نن ورکو یو سبا ورکو بلې بل ورځ ورکو بیا سه حکم دی ته بیا وای دا درې درې دي دا هم غیر شرعي دي دا لدری دری مانی چې په یو جمله وی یا یو جملی بدل کړی وی دا دری نه دی بیا دا هم غیر شرعی وکړه یو غیر شرعی دری نه دی او بل غیر شرعی څه دی یو منډای کې دوه نرخه او دا ستا په فتوا باندې نه حلالي ستا په فتوا نه حلالي نو چې نه حلالي هغه به ټول مرته نه کوي او دا به ستا په عمل نامه کې لیکل کیږي ټول ځان تبا کوي په دې باندې نلویس ابراهیم الله بهترین کتاب لیکل دی فیض المستغاث فی حکم التلقات الثلاث فیض المستغاث فی حکم التلقات الثلاث دا حافظ ابن تیمیہ او دا حافظ ابن قیم رحمه الله تعالی دا غی جواب کړی هغه په دې کې د خپل مجتهد نه خلاف دی دا غی مقلدین دی د امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی خو په فقه حنبلی کې دا غی داسې حیثیت ته لکه په فقه حنفی کې د امام محمد او د امام ابو یوسف دا څه حیثیت ده وکي لکه مجتهدین په مذهب دي نو دوی د خپل مجتهد نه په دې کې خلاف کړی دی نو دا هغه د امام محمد ابن حنبل ولې نه مالي چې ته بیا چې کمونه د امام قیم او د امام تیمیه مالي فاین تو الله قانو که طلاق کول او قبل نه دروازه اخذ د پاره پز دینا تر دې شي نکاو کی دا خدا تبل خواهن سرا او غول بیا طلاق ورکی او دا غینا عدت تیر شی فاین تو اللہ قانو که دبل خواهن والا طلاق ورکو نشتر گناہ پده دوارو بانے پده زور لیلا و مجنون بانے آئین اترا دیا چراو گردی دا دوارو بلتا کردی گمانو خیالو چی بیا با مڑا پس گزارکو مام دیر مخونو لی دلتا ام دیر خون نکی آنا این زوان نا کردوارو خیالو او داری کلی دا اللہ بیانی اللہ تعالیٰ دیل را کپار دا قوم چی پوئی گی و ایزا تو اللہ تم النساء فاوکی تزاق ورکوی تاو زنان اولا را نورا سیر دی دل تا فبلغنا نزدی شمانو کا فاربو کی او غلط رسمو یا او خجل بے طلاق ورکو ورطا بے طلاق ہوئی نوو بے یاروالا نوچی اگی با عدد دا ختم دو ٹیم سو دی بو تا رجوع سکڑا اکڑا رجوع به وتا وکړه بیا به نه خدا کوله او نه به پرې خوذل په طلاق دي کې خو يرولې و نه بیا به ته رجوع کړه نو صرف د دې لپاره چې تانګو لوي وی ساره وکړه ساره وکړه ساره ولوي څنګه ولولا قران په غیرت کې دا غلط کار دی وایزا طلقتم النساء او اذا طلاق ورکه زنان اولارام او نزدې شو دی نیټو خپلو ته ساره کې دل را پخوا جبان دی یا پرېږ دی دل را پخوا جبان دی فلا تم سکون ضرارن مې ساره وی دی را د پاره د تکلیف ورکولو دا مطلب نه دی چې ګنی او سره یو طلاق ور کی بیا رجوع کی بیا طلاق ور کی بیا رجوع کی بیا طلاق ور کی بیا رجوع کی بیا طلاق ور کی بیا رجوع کی دا څه د پلار جدا دي څه دا مطلب نه دی دی به طلاق ورکو نو بیا به او ته رجوع وکړه د طلاق پټی کې خو به راخلو یا راولا کنه بیا به او ته رجوع وکړه نو چې رجوع کړه طلاق خصو شو ختم نو خزر د څه شو خله شو کنه صحیح شو نو د دین افستو ل بیا طلاق هم بل نه ورکو خزا کوله به ومه زیرارم دا مطلب زګه چې یو پیر طلاق ورکو رجوع وکړه بیا طلاق ورکو بیا رجوع وکړه نو چې بل طلاق ورکو نو سویم شو درین شو درین رالل اگر که بمانس که رجوع راغلی را و رجوع بانه مخینه طلاق بلکل ختمی گی نه رجوعی دا دون انوار که مساله ده چې رجوعی طلاق ختمی گی نو پمینس که چه بل خاون حائل شی نو مکمل سکی گی فلا تم سکو نظرارن مئی سارا وزیر را دفار ده تکلیف ورکولو فده دفارا چتاو زیاده اوکی سو کوم چوکی دا کار مزه زیاته کو په خپل ځان باندې زکه هر ګناګار په ځان زیاته کوي یادار چې د خزر رشتہ دار وسو کرا پاسي او دز بته وباسي فلا تتخذوا ات الله وضوا او مجوړه وې دا الله دا سنو ناګب غب دا دې چې عمل بین کیږي من قرا القران سوک چا چې قران لستو او بیا دې کم دنو خدا خل النار او دوزخ ته ودن نشو فقد اتخذ آیت اللہ وضوعا واشکر نعمت اللہ یاد کی نعمت دا اللہ بخبول زاننو او آغا چه نازل کری دات احکام و یادولو تا ترغیب احکام یادوی او آغا چه نازل کری دی اللہ تعالی بتاسبانی من الكتاب یعنی قران او سنت یا یذکم بی نصیحت کتاب صلی الله علیه و آله او یری د الله نو پوشی چې یقین الله دې فارس ځان په یزاد و یزاد ولقتم النساء او پاو کې دا د بلی او غلط را سمرت کی چې دوباره نکاح کول او تفت ګړل بد قتل کیږي یا خذ کند شي هغه بیا وې زبوت بل خاون سره نکاح کوم دا خلق بسول یا یو خذ طلاق شي دا هغه بیا وې زبوت بل خاون سره نکاح کوم نو کړه دې ډیر جوړ کیږي خرور او پلار نه پریری وی بس موږ من شرمونو ته دو دوباره نکاح کول نه منع کړي ته دوباره نکاح کول نه منع کول یا دوباره نکاح کول ته بد قتل دا کفر دی تکدا د قران حکم چې او کوندا هغه دوباره نکاح ته سپک ګوري که اسی نکاح نه کوي نو جایز دی ولا جایز دی ولا چې زما شومان ته سنتون کوما جایز دی ولا کې دی شي الله ولا اجر ورکی خو یا سوک سپک ګوري دی تا یا زنانه چې کمنو طلاق شوا او هغه چې بل خاون سره دوباره نکاح کوي دې ته سپک ګوري دا دوباره نکاح ته کمندنو دې تصفق قتل دانا روا دي دا مطلب ده دا غاشي چې موضوع القرآن کې دا غالبا چې دوسری نکاح کو عیب جاننا کفر ہے د دوسری نکاح نه دیم وعده نه مراد چې دوی مخزه کول دا بد ګڼل نه د دوسری نه مراد دوباره نکاح کول دي دوباره څه کول دي نکاح وای ذاتو الکتم النساء حاق اطلاق ورکوی تازنان اولارم فبلغنا جلعنا نقو رسید دینی توتا دلتا رسید اللی امام شافی رحم اللہ ہوئی دل اختلاف الکلامین حل افتراق البلوغین دل سیاق الکلامین حل افتراق البلوغین تدے کلامینو تدوارو آیاتونو دا چلن دلالت کی پدے باننے چلا بلغنا بلغنا جدا جدا دی اولانے بلغناو چور نزدیش ہوئے او دا اوسنه چور خلاص شوي فبلغنا نور سيدل دي نيټو خپلتا فلا تازلوهنا نو متنګ وي دي لرام بند وي دي لرا هاي ان کې ناز واجهونا شري نکاو کې خپل مړونو سره خاوندانو سره نو خاون سره نکاح کی خاون خپل خاون دي نکاح سره شوي نو دوباره وسره کې تفصيل حاصل کړي نا یا په بار د ماکان سره نکاح وسره جایز و نه زوج او تویلی په ادبار دما کانا یا په ادبار دما یکونو اوس لک سات پس فخاون شي چې قبلته وای کنا هاي ان کې نه زواجهونا چې دې نکاح وکړ مړونو خپل سره فا او کې دې خوشاله وي تر خپل میاں ځه په خطرې قوانې یعنی زوړ خزه او خاون یو بل سره دې تا کوي نو خوشاله شو او شریعت ول اجازه ورکي په اصول برابر دي چې هغه نکاح کوي تب کې سره نو کنه جنگای ازست لها الخصمانی فما بالو النظارا چکل جا گرمار خپل مینس کی روخ شو تماجیر سلنو کون جنگئی چکل خپل مینس کی دی برابر دنتی ولی بانده ذالک ایوازو بی دانسیت کولی شو بدی سر آغا چاہتا چویستا سنا چیمان لری پا اللہ بانی فرز رسطان آئی بانده ذالکم اسکارکم آتوار دا تاسو توام دیر از پاکای خبر از صفای خبر از ساز پارا وا سره د پاکه اسکا تسکیه د روح او د نفس سره تعلق لري او اثر د ظاهر سره دا وجه دا ده چې دا یو ځلی چې نکاح کړی نو د دې مثال د ناسواری دی ناسواری چې وینو دا غن ناسوارو ته ډیر جتی سرخوګه به ډیر راځي او چې څوک چې کمندنو ناسواری نې کړی دا غو دور پرو ایس پروانی چې کنا ناسوارو نسلی نو بی واده چې دې نو هغه د واده د خوان نه خبر نه دی واده کړی ال نو بی واده خبر نه دی نو بی واده چې کمندنو داغه نه معاشره ډیر نه خرابيږي او دا چې یو ځلې نکاح کړی دا دنه معاشره ډیر خرابيږي دا سیب او سیب شو او دی بیا به شرمې ردینه معاشره ډیر خرابيږي نو دی وجنه قران ذالکم اسکالکم اثروي کدی دغه شانته پرې خو نو معاشره به تباہ او برباد شي په بیواده کې باکر او باکره کې دي کې حیا وي او په صحیح طیبه کې حیا نه وي هغه حیا پټ کې کړی وي دا غینه معاشره ډیره خرابېږي ذالکم اسکالکم اثر دا تاسو ته ډیره پاکه خبره تاسو لپاره د صفای والله يعلم الله پويږي په صفايتا سره پويږي تاسو وایو ګور زمون غیرت نه تا کوتل ور کوي لگا یو پیران پني کا کړه خپل الله وي پويګم زه واسه مصلحت ځایي فائدې ته ګوري غیرت ته ګوري او الله روحاني فائدې ته ګوري والله يعلم الله تعالی پويږي تاسو نه پويږي واخر زبانه بس په کوزو.